شہید علیم گواہوں پر ان کے من انفسہم انہی کی جنس کا نسبی یا بطنی وجعنا سیقا شہیدن علی ہؤلاء اور لائیں گے ہم آپ کو شہیدن علی ہؤلاء گواہوں پر ان کے ونزلنا علیک الکتاب شہیدا اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت سے گواہ پھر نہیں اجازت دی جائے گی معذرت کی واسطے کافروں کے اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے وَإِذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ مشرق اور کافر العذاب عذاب کو یعنی اس میں داخل ہوں گے فلا یخفف عنہم نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے فلا ہم ضرور اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکاء کو یعنی اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو مراد بزرگان دین ہیں قالوا اقرار جرم بطور اقرار جرم کے کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے تیرے شریک الذین کنا ندعو من دونک جن کو ہم پکارتے رہتے تھے کنا ندعو ماضی استمراری ہے کنا ندعو تے پکارتے رہتے تیرے سوا غائبانہ حاجات اور مسائل بھی فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ جواب شرکا وہ ڈالیں گے طرف جن کے باپ کو اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک تم البتہ جھوٹ بولنے والے ہو فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ اور ڈالیں گے مشرکین طرف اللہ کے اس دن پیغام سلو اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے یعنی بہتان باندھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں یا ہمارے مددگار ہیں اللہ ذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جو رائے راست سے ہٹے وصدوا عن سبیل اللہ اور اضلال روک کا اللہ کی راہ سے زدنا ہم بڑھائیں گے ہم ان کو عذاباً فوق العذاب عذاب اوپر عذاب کے بما کانوا یفسدون بسبب اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے بوجہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے فیوم نبعث قیاب دعویٰ وجہ وہ تھے آج برائے بیان کی یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں گواہ ان کی جنس کا بجئنا بکا شہیدا علی ہؤلاء اور لائیں گے ہم تجھ کو گواہ ان پر ونزلنا علیک الکتاب دلیل بیّن اور اتارا ہم نے اوپر تیرے الکتاب کتاب یعنی قرآن کو تبیانا لکل شیء تبیان کھلا بیان لکل شیء یحتاج الیہ الناس من امر الدین دینی امور میں لوگوں کو جس کی ضرورت تھی یہ تبیان مصدر ہے اور جیسے تلقا مصدر ہے اور تبیان بھی اسی طرح مصدر ہے اور یہ تبیان دلالت کرتی ہے تکثیر پر تکثیر پر تبیان مصدر یدل علی التکثیر تبیان تلقا بیانن بلیغن شاملن یہاں پر اردو میں اس کی تعبیر ہوگی تبیانن کھلا ہوا بیان واضح اور صاف بیان یہ کل شیئن واسطے ہر چیز کے نیچے لکھا ہے کیونکہ بعض اشیاء قرآن میں اور بعض والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہدا بہدا اور میری ہدایت ہے وہ رحمتن میری رحمت ہے خدا پر لفظ لکھے علمن یعنی قرآن با اعتبار علم کے بہت بڑی ہدایت جو قرآن کو پڑھے قرآن سے مسئلہ سمجھا دیتا ہے رحمتن اور جو اس پہ عمل کرے وہ مستحق کے رحمت بن جاتا ہے اور کچھ وہ بشرا اور خوشخبری ہے نجات کی نجات کی دنیا آخرت میں للمسلمین اجل مباحدین مباحدوں کے لیے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے انہیں نجات کا حکم سناتا ہے نجات کی خوشخبری دیتا ہے ان اللہ یا امر بالعدل دلائل کے اختتام پر بیان امور ثلاثہ تین چیزوں کا بیان شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو امور ثلاثہ تافل العذاب مطلب شرک سے بچو ظلم سے بچو اور احسان کرو یہ ان اللہ بے شک اللہ یامر بالعدل حکم کرتا ہے بالعدل عدل کا بل احسان اور احسان کرنے کا بعیتا ذل قربا اور بخشنے کا ذل قربا قریبی رشتہ داروں کو وینہا عن الفحشاء اور روکتا ہے بے حیائی سے بل منکر اور برائی سے بل بغض اور بغاوت سرکشی سے اور بات کرتا ہے تم کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو العدل مانا آپ کے پاس لکھا ہے اب توحید ابن عباس اور دوسرا معنی العدل کا انصاف، قرآن حکم دیتا ہے انصاف کا، اور احسان کا معنی ہے اداء الفرائض، دونوں مقام پر بالعدل کا بھی متعلق نہیں ذکر کیا، احسان کا بھی متعلق نہیں ذکر کیا، کس کے ساتھ عدل کرو کس کے ساتھ احسان کرو، تو متعلقات کا عدم ذکر تعمیم کے لیے ہے، تعمیم کے لیے، اور مقصد یہ ہے ہر معاملہ میں عدل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ عدل اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اور اپنے متعلق عدل یہ ہے کہ اپنے جان کو نفس کو احکام الہی کا تابع فرمان بنانا، اور مخلوق کے ساتھ عدل وہ ان کے ساتھ ان کی خیر خائی ہے. علامہ ابن عربی نے یہاں پر بھی بہترین مضمون لکھا، فرماتے ہیں کہ العدل بین العبد و ربه، عدل درمیان بندے اور اس کے رب کے ایثار و حق کے ہی، الا حظ نفس ہی، اپنے نفس کے حصہ پر اللہ تعالی کے حق کو مقدم رکھنا، و تقدیم و رضا ہو الا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہو الا ہوا ہو، اپنی خواہش پر والاجتناب للزواجر والامتثال للاوامر، اور اللہ تعالیٰ کے زواجر نواہی ان سے اجتناب، والامتثال للاوامر، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ان کا امتثال، ان کے مطابق عمل، عمل عدل بین نفس ہی، عدل جو ہے اس کے درمیان یعنی اپنی جان کے متعلق، من اہو ما پی یہ ہلاک، اپنی جان کو اس چیز سے بچا کے رکھنا جس میں ہلاکت ہے، امل عدل بین ہو و بین غیر ہی، عدل اس کے درمیان اور اس کے غیر یعنی لوگوں کے درمیان، ترک الخیانت فیما کلا او قصورا، والانصاف من نفس کا، لہم بکل وجہ، لہم بکل وجہ، ہر طرح ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، یہاں پر ان اللہ یامر بالعدل ایک، والاحسان دو، وإيتاء ذی القربیٰ تین، وینہیٰ عن الفحشاء ایک، پل منکر دو، پل باغج تین، اور آگے پھر آیا او کو بے آج لا تن کو دل کی ایمانہ. جہاں اس کے اعتبار سے چار چیزیں کرنے کا حکم اور چار سے روکا لیا، اور پھر رسالت تین عوامر اور تین نوعیے. اللہ تعالیٰ احسان کا حکم کرتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، اور بے حیائی، منکر اور باغج ان چیزوں سے منع کرتا ہے. اگر حقیقت دیکھی جائے تو قرآن کریم کی ساری تعلیم اسی آیت میں ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اور یہ آیت احکام کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے اعظم الآیا ہے، اور اس پر علماء نے مستقل لمبی باتیں کی ہیں. الفاشا کا مطلب ہے کلو مشتدہ کبہ من قول او فعل، ہر وہ چیز جس کا کبہ بڑا ہوا ہو، قول یا فعل. اور المنکر کلو ما انکرہ الشرع بالنہی عنہ، ہر وہ چیز کے شریعت نے اس سے روک دیا اور شرعاً وہ معروف نہیں. البغض تجاوز الحد فی کل شیء، بغض کہتے ہیں ہر چیز میں تجاوز اختیار کر جانا کوئی چیز بھی ہو، تو اس میں تجاوز اختیار کرنا. والبغض جائز حکم لعلکم تذکرون، واوفوا بعہد اللہ امر بے ایفاء العہد، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو جو قابل ایفا ہیں. اذن عہد تم، جب تم عہد کر بیٹھو، تعمیمن یا تخصیصن، کوئی عام طور پہ وعدہ ہو یا خاص وعدہ ہو. ولا تنقضوا الایمان، اور نہ توڑو قسموں کو، بالخصوص وہ عہود جن کی قسم خالی تھی، خصوصاً ان کا لحاظ رکھو. بعد توقیدہا، بعد ان کے پکا کرنے کے. وقد جعلتم اللہ، اور نمبر دو، اور تاکید کیا تم نے اللہ کو اوپر اس کے کفیلہ ضامن. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اوفو بعہد اللہ یہ ویسے عام ہے، یہ جو اوپر چار چیزیں ذکر ہوئی، عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینا، اور فحشاء بے حیائی سے اللہ نے روکا، منکر سے اللہ نے روکا، البغض سے اللہ نے روکا. تو جب اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے تو امتثال اوامر اور اجتناب للزواجر کا عہد ہوتا ہے. فرمایا ان عہود کو پورا کرو، ولا تنقضوا، اور قسمیں نہ توڑو جن پر خصوصاً اللہ کا نام سے جو وعدے ہوئے، تو ان کی زیادہ پابندی کرو، تاکہ جن پر کر چکے اور تم اللہ کو ضامن، اللہ وفا یا نقص کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللاتی، نمونہ نقص عہد نہ ہو مثل اس زنانی کے، نقصت غزلہا، جو توڑ دے اپنے سوت کو، من بعد قوت، بعد محنت کے، انکاسن ریزہ ریزہ کر کے، ریزہ ریزہ کر کے. اس پر بعض علماء نے مسئلہ لکھا ہے یہاں غزلن مغزول کے معنی میں ہے کہ خاص عورت تھی مکہ میں اور سارا دن سوت تیار کرتی، سوت کاٹتی، شام کو جب سوت تیار ہو جاتا تو اس سوت کو پھر خراب کر دیتی اور سارے اپنی محنت ضائع کر دیتی. تو فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ بنو. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مثال ہے، تو خام خواہ ادھر عورت کا ہونا ضروری نہیں، وہ عورت کہیں بیٹھی ہو اور سوت کو خراب کر رہی ہو. ایک مثال بھی، اور عورت اس لیے کہ اس کا عقل نہیں ہوتا. بلا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، نہ ہو مثل اس عورت کے جس نے توڑا ہے اپنا کاٹا ہوا سوت، غزلہا مغزولہا، اپنا سوت جو اس نے کاٹا تھا، من بعد قوت بعد محنت کے، انکاسن ریزہ ریزہ کرنا، تتخذونا یعنی تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، داخلن فریب دینے کا ذریعہ، داخلن المکر الغش الخدیہ، اس کے معنی میں بینکم آپس میں، انتقونا یہ کہ ہو جائے، اور توڑنا بھی بات اس وجہ سے ہے تاکہ ہو جائے، امتن ایک جماعت ہے یا اربا یہ زیادہ پیدا اٹھانے والی، من امتن دوسری جماعت سے، یعنی امت کافرہ یہ زیادہ پیدا اٹھانے والی ہو مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، انما یبلوکم اللہ علت، انما سوائے اس کے نہیں، یبلوکم اللہ آزماتا ہے تم کو اللہ، بھی ساتھ اس کے، بھی کا مرج مضمون جملہ متقدمہ، یا ان تکونا امت ہے یا اربع من امتن، یہ بھی اور بیان کرتا ہے واسطے تمہارے، یوں بیان کرے گا واسطے تمہارے یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کم تم کی یہ تختلفون، وہ مسائل جن میں تم اختلاف کرتے تھے، ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، لجعلکم امتا واحدہ کر دیتا تم کو ایک جماعت، بلا کی دوسروں کی یشا لیکن اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہے، بجادی بھی یشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. یہ بات ہو چکی لجعل امتا واحدہ سے مراد سب اہل توحید اہل حق کے، بلا کی یوزلو یہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت کا مقصد اور حکمت اس میں ابتلا ہے، اور ابتلا کا تحقق تب ہو سکتا ہے کہ کچھ مانے اور کچھ نہ مانے. بلا عالمنا اور البتہ تاکید ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو تم سے عمل کرتے، بلا سب تخذو اور مت بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو، داخلن ذریعہ فساد، بینکم آپس میں، فتزل ثمرہ مانوی کہ پھسل جائیں گے، قدمن قدم بعد ثبوتہا بعد جمنے کے، فتزو کچھ اور چکھو گے عذاب کو، بما صدر تم وجہ تمہارے روکنے کے، ان سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والا تم عذاب عظیم واسطے تمہارے عذاب عظیم ہے، بلا لا تشترو اور مت بیچو یا مت لو، کہ آج اللہ کے آج کے بدلے سمانن کلیلا دنیا حقیر، پھول تھوڑا یعنی دنیا حقیر، انما عند الله هو خير لكم، بے شک اللہ کے ہاں وہ بہتری ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، ما عندكم ينفد، جان ضابطہ کلی بیان کیا، ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اس عہد اللہ برباد کیے علامہ ابو حیان اندلسی نے، اور فرمایا یہ آیت میں ہر قسم کا عہد مراد ہے، اور یہ آیت حرمت رشوت پر نص ہے، رشوت کے حرام ہونے پر نص ہے. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں رشوت کا معنی ہے اخذ الاموال على فعل، اخذ الاموال على فعل ما يجب على الاخذ فعله او فعل ما يجب عليه تركه. تفسیر البحر المحیط صفحہ 533 جلد نمبر 5. یعنی جس کام کا کرنا آدمی کے ذمہ واجب ہو، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، اور جس کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہو، اس کے تارک پر معاوضہ لینا رشوت ہے. اخذ الاموال على فعل ما يجب على الاخذ فعله، یعنی جس کام کا کرنا آخذ کے ذمہ واجب ہو، جس کے کرنے پر معاوضہ لینا، ایک یا ایسا فعل ما يجب عليه تركه، جس کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہو، اس کے چھوڑنے پر معاوضہ لینا. یہ رشوت کی جامع معنی تعریف ہے. ابن عطیہ نے وہاں اور علامہ اندلسی نے یہ تعریف کی. اس کو تھوڑا چھوڑ بالکل بنتی ہے. ہاں آرام سے تھوڑا سا چھوڑ مسئلہ بنایا تھا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم، مت بیچو اللہ کے عہود کو تھوڑے مول کی خاطر، ثمنا قليلا تھوڑے مول کے بدلے، یعنی تمہاری جو ڈیوٹی تھی اس ڈیوٹی کی ادائیگی تمہارے ذمہ تھی، یا تمہارے ذمہ ایک کام تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اب جو کام تمہارے ذمہ تھا کرنا تو تم ویسے کرتے، اس پہ تم نے پیسے لینے شروع کر دیے، اور جو کام تمہارے ذمہ تھا نہ کرنا ویسے نہ کرتے، اس کے نہ کرنے پر پیسوں کی شرط لگا دی. یہ اسی میں ہے لا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا. آج ہمارے ملک میں سارے کام رشوت پہ، سارا رشوت، ہر دفتر میں رشوت، حتیٰ کہ وہ اسپتالوں میں رشوت، سب سے بڑا اسپتال ہیں ایم ایچ اسپتال، سی ایم ایچ اسپتال، اس سے کچھ اوپر اسپتال، تو سارا نظام ہی رشوت پر مبنی ہے، اور سب پورے ملک کا نظام یہی. لا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله، وہ ذخیرہ تو آخرت، انما عند الله هو خير لكم، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ذخیرت ذخیرہ آخرت وہ بہت بہتر ہے. بس کے تمہارے ان کن تم طالبون اگر وہ تم جانتے ان کا تم جن پر طریقہ سو میں پہلا طریقہ اس پر دیکھو لا تشترو نقد آد برائے مال حاصل کرنے کے لیے. اچھا جی چلو سلسلہ اوپر شروع ہوا ہے. ماں ان دکم جن پد جو تمہارے پاس ہے جن پد یہ ختم ہو جائے گا ایک روز موت سے یا زوال سے ایک دن یہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ بات اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی ہے. والا نجز جنا تاکہ ہم بدلہ دیں ان لوگوں کو سبارو جو مستقل رہے دین پر اجرہم حق الخدمت ان کا پھر آپ نے ماں اچھا جو تھے وہ یا عملون عمل کرتے. من عمل صالحا وفائے آہد کی کیا تفصیل ہے جہاں تو قانون عام ہے بشارت ہے. من عمل صالحا جو آدمی کرے گا نیک عمل من ذکر مذکر سے او انسا یا مؤنث سے وہوبا مومن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. من عمل صالحا جو کرے عمل نیک من ذکر مساوات قانونی یعنی مذکر ہو یا مؤنث اس کا کوئی اعتبار نہیں شرط قبولیت ہے بہوبا مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو. حال قید ہوتا ہے اور شرط ہوتا ہے یعنی بشرط کہ ایماندار ہو. یہ ایمان کا عمل قابل قبول نہیں ایمان پر عمل کی عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے. ضرور سے ضرور زندہ کریں گے ہم اس کو یا دیں گے ہم اس کو حیاتن طیبہ زندگی پاکیزہ. حیاتن طیبہ میں دو قول ہیں. بعض نے کہا اس حیاتن طیبہ تن سے مراد ہے دنیا میں خوشحالی. حیاتن طیبہ اعمال صالحہ کرنے والا آدمی اس کو دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دیا جاتا ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ اجر اس کو ملتا ہے. اور وہ کیا ہے حیاتن طیبہ رزق حلال اور قناعت. حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوٹیاں زیادہ ہو جائیں گی اور حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے مال اور کارخانے بڑھ جائیں گے. یہ قطعاً اس کا یہ مقصود نہیں بلکہ حیاتن طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قناعت نصیب کریں گے دل کا فنا اور دل کا سکون عطا کریں گے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا کریں گے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی عارضی زندگی اس کے سرمایہ کو آخرت خریدنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق اللہ عطا کر دیں گے. حیاتن طیبہ کا یہ مطلب ایک مطلب ہے. تو بعض نے کہا کہ اس کے پاس مال بہت ہوگا لیکن یہ معنی صحیح نہیں. مال بہت ہونا تو عذاب کی علامت ہے اور کسی طرح نوکر چاکر یہ تو کوئی حیات طیبہ نہیں. رزق حلال ہو اور قناعت ہو دل کی گنا حاصل ہو جائے یہ ہے حیاتن طیبہ ہے. اور یہ حیات طیبہ ملی صحابہ کرام کو انہوں نے من عملہ پر پورا عمل کیا اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ، پوری زندگی کا مطالعہ، اس کا حاصل اسی آیت کی تشریح ہے. حیاتن طیبہ، اللہ رب العزت نے دنیا کی تنگیاں بھی ختم کر دی، مال کی قلت بھی ختم کر دی، اور بےسکونیاں بھی ختم کر دی. جو ہی مسئلہ توحید مانا تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو غنا بخشا اور قناعت اور رزق حلال. یہ حیاتن طیبہ. اور دوسرا معنی مراد حیات طیبہ سے آخرت کی زندگی، یعنی جنت والی زندگی، جنت والی زندگی. لیکن زیادہ مناسب پہلا معنی ہے حیاتن طیبہ کا مطلب دین والی زندگی عطا کرے گا اللہ ان کو. اور اصل حیات طیبہ ہوتی دین والی زندگی ہے. اور البتہ بدلہ دیں گے حالت اوپر بھی، بدلہ دیں گے ہم ان کو اجرہم، اجر ان کا، بے احسن ما کانوا یعملون، سات احسن اس کے جسے وہ عمل کرتے. فاذا قرات القرآن، یہ متعلق ہے دلیل رہی کے، اور جس وقت تو پڑھنے لگے قرآن کو، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مان، دل سے وجوباً اور زبان سے مسنوناً، باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے آداب القرآنی آ رہے ہیں. انہو لیس لہو، بے شک بات یہ ہے کہ نہیں ہے واسطے اس کے سلطان، کوئی زور، الذین آمنوا، اوپر ان کے جو ایمان لائے، جو باللہ وحدہ، جنہوں نے اللہ کی توحید مان لی، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. شیطان باللہ وحدہ، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر دل سے بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر شیطان کا کوئی دور نہیں. انما سلطان ہو، سوائے اس کے نہیں کہ دور اس شیطان کا ان پر ہے، یا تفل لو نہ ہو، جو شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کے قریبی ہیں، ان پر شیطان کا دوست دور ہے. بلدی نہ ہوں بے ہی، اور شیطان کا بیلی اور دوست کون ہے؟ جو مشرک ہے. بلدینا ہم بے ہی مشرک، وہ جو بلدینا وہی ہے، ساتھ اس کے مشرک شریف ٹھہرانے والے. معلوم ہوتا ہے کہ ہر مشرک شیطان کا گدھا ہے. جی، ہر مشرک جو ہے وہ شیطان کا گدھا. جس طرح سوار گدھے پر پورا قابو رکھتا ہے، اسی طرح ہر مشرک مولوی اور پیر پر شیطان چڑھا ہوا ہے، اور ہر مشرک مولوی اور پیر یہ شیطان کی سواری ہے. یتبلونہ انما سلطانہ، اور شیطان ان پر بادشاہ ہے، اور شیطان کا ان پر زور ہے. ہر گدی نشین مشرک اور ہر مولوی مشرک وہ گدا اور حمار و شیطان ہے، اور شیطان کا پورا پورا زور اس پہ چلتا ہے. اور رہ گیا مباحث الذین آمنوا، تو اہل توحید پر شیطان کا زور بھی چلتا، جو کوئی نہ کوئی لگا جاتا ہے، لیکن زور بھی چلتا، نازل ہوگا، اور کچھ نہ کچھ کبھی جاتے ہوئے پاؤں لگا کے کھڑکا دے گا، لیکن زور بھی چلے گا. جب بھی ٹھوکر کھائے گا تو اس توحید کی برکت سے ٹھوکر کھانے کے بعد پھر سنبھل جائے گا. تو زور جو چلتا ہے تو وہ مشرک پر چلتا ہے کہ اس کو گناہوں میں مستغرق کر کے پھر بے فکر کر دیتا ہے. اس لیے یہاں پر کوئی ذکر کیا والذین ہم بہ مشرکون، یتبن لونا حکمانا کرو انما سلطان ہو بے شک زور اس شیطان کا اوپر ان لوگوں کے ہے جو جارانہ رٹتے ہیں شیطان سے والذین اور شیطان کی سے جاری لگانے والے وہ مشرک ہیں ساتھ اس کے شریک کرنے والے کسی ہستی کو کسی چیز میں فَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً یہ متعلق ہے بدلیل وہی والی دلیل کے اور شکوہ ہے اور جب ہم بدلتے ہیں آیتن کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں کوئی حکم مکان آیتن کسی حکم کی جگہ واللہ عالم یہ جملہ معترضہ ہے اللہ جانتا ہے اچھا بیہی پر میں نے بات چھوڑ دی بیہی کا بات صدبیہ ہے اور ہی ضمیر شیطان کی طرف راجی ہے ایک توجیہ چاہیے اب ذرا مانا کرو اس توجیہ پر والذین ہم وہی وہ شیطان کے یار اس شیطان کی وجہ سے گزرے تھے ہمارا جو ہوگا شیطان کے یار شیطان کی وجہ سے گزرے تھے شیطان کی جاری کی وجہ سے گزرے تھے اور بات سببیہ بن گیا اور وہ شیطان کی طرف شیطان کی جاری کی وجہ سے وہ گزرے تھے پیدا فضل نہ ہو گیا آکام کے نسخ پر یہ آیت ہے جب ہم بدلتے ہیں کسی حکم کو جگہ حکم کے واللہ عالم بما ينزل جملہ متعرضہ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتار رہا ہے یا جو اتارتا ہے مصلحت اولا ثانیا یعنی ایک حکم دے کر اس حکم کا نسخ کرنا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے پہلے اس میں کیا حکمت تھی اور دوسرے میں کیا حکمت ہے قالوا کہتے ہیں وہ شیطان والے یار انما انت مفترن سوائے اس کے نہیں کہ تو ہے ڈرنے والا کہ تو نے خود تبدیل کیا اگر یہ کلام الہی ہوتی تو تبدیلی نہ ہوتی بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے تبدیل اور نسخ کو قل فرما دیجیے نزلہ روح القدس جواب شکوہ ہے اتارا اس کو روح القدس نے یعنی جبریل وہ لے کے آیا میں رب کا تیرے رب کی طرف سے بالحق کے ساتھ حق کے تاکہ کیوں آیا قرآن میں جو سب تھا تاکہ پکا رکھے اللہ دینا آمنو ان کو جو ایمان لائے قرآن آیا اس لیے ہے کہ مومنوں کو مسئلے پر پکا رکھنے کے لیے تاکہ پکا رکھے اللہ دینا آمنو بہودن اور میری ہدایت و بشرا اور میری خوشخبری للمسلمین تو معلوم ہوتا ہے مسئلے پر پکا رہنے کے لیے اور مسئلے پر پکا ہونے کے لیے قرآن شرط ہے قرآن کے بغیر مسئلے پر آدمی پکا نہیں ہو سکتا چاہے ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لے لیکن مسئلے پر پکا ہوگا تو قرآن پڑھنے سے ہوگا جی سبھیتا دیکھو قرآن کے اندر موجود ہے تاکہ ایمان پکا کرے ایمان والوں کا جی آج کل کچھ لوگوں نے بارو بار ایمان پکا کرنا شروع کیا ہوا ہے قرآن سے بارو بار برا البرا کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا پکا ہو رہا ہے اور ابھی تک ان میں مسلمان 313 بھی نہیں ہوئے ایمان کیسے بنے گا تو دیکھو اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہمارا رش ہے ہمارے اندر 313 بھی مسلمان ہیں. جس دن 313 مسلمان ہو گئے وہ اسلام آباد پہنچائے اور کا, اور اس دن یہ مظاہرہ ہوگا کہ ہماری ملک میں اسلامی قانون کیسے ہے, اور یہ ترتیب چل رہی ہے اے مشکل کے 313 مسلمان ان میں ہو جائیں, کیونکہ قرآن پاک کے بار ایک کبھی ناممکن ہے. ابھی تک ان کے مبلغ نہیں ہوئے تو عوام بیچاری کیا ہوگی. ان کا ایمان بن رہا ہے, یہ ایمان بنا نہیں, آج بھی بالکل پھر ہوتا دو کیا مسئلہ کرتے ہو بدل. پہلا تو آپ نے یہ غلطی کی کہ اس کا تالا کھولا, تالا کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال بہت ہی مصیبت ہے, اس کو کچھ ہلاتے رہو ڈبا جھبوں کو ادھر ادھر, مسئلہ پھر گڑبڑ کھا پی ہے, کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. جو سب الذین آمنو, تاکہ مضبوط رکھے الذین آمنو ان کو جو ایمان لائے, بہدم و بشرا اور ہدایت ہے, و بشرا اور میری خوشخبری ہے للمسلمین واسطے مواحدوں کے مسلمانوں کے, والا قد نعلم متعلق ہے بجواب شتوا اور تسلی ہے, اور البتہ تحقیق نعلم ہم خوب جانتے ہیں, انہم یقولون کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں, انما یعلمہ بشر کہ بے شک جو یعلمہ سکھلا جاتا ہے اس کو بشر ایک انسان, لسان الذی زبان اس کی, یلحدونا نسبت کرتے ہیں طرف جس کے عجمی ہے, وہذا لسان اور یہ زبان عربی ہے, مبین بالکل صاف, ان الذین لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, کہ آیات اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ, لا یهدیہم اللہ نہیں ہدایت دے گا اللہ ان کو, ولا ہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب دردناک ہے. میں جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. والا قد نالم سے شکوہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو ایک عجمی شخص تھا لوہار, اور اس کا نام بھی آپ کے پاس لکھا ہے بلعام لوہار. یہ کبھی کبھی آپ کے پاس آ کر گپ شپ کے لیے بیٹھ جاتا تھا, اور یہ تھوڑا بہت چلتا پھرتا آدمی تھا, عیسائیوں کے ساتھ بھی آتا جاتا تھا, آپ کے پاس بھی بطور گپ شپ بیٹھ جاتا. تو مشرکین نے دیکھا کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے اصل میں بلعام, یہ نبی پاک علیہ السلام کو قرآن بنا کے دیتا ہے. یہ بلعام جو ہے اس کے مضامین ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام بیان کرتے ہیں ایسے بے ایمان صرف تو مت لگانی تھی, ورنہ ان کا بھی ذہن مانتا تھا کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں, اور وہ خود اس بات سے مرعوب بھی تھے اور انہیں یہ یقین بھی تھا صرف بطور تومت کے کہ وہ لوہار جو جا کر بیٹھتا ہے بھلے ہاتھ یہ لوہار آپ کو قرآن بنا کر دیتا ہے, لوہار سے قرآن بنتا ہے ایسے بے وقوف. تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کی حماقت دیکھو کہ جو جس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو نرا عجمی ہے, اور قرآن خالص عربی ہے اس کو تو عربی کا عبور ہی نہیں, تو جس کی طرف نسبت کرتے ہیں قرآن کی بناوٹ کی تو وہ تو ہے نرا عجمی, اور قرآن ہے خالص عربی. اور اراضی اراضیون بوزین بالکل بستی بلیف فساد بلاغت کے آلے بطبہ پر فائز عربی کلام اور گزرے چاکر نہیں ہوتا. تومت لگاتے ہوئے بھی اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ تومت کوئی رکسی بھی صحیح کہ نہیں, کوئی سجے گی جا صحیح کہ نہیں, جب منہ پر لگے گی اس کو یہ بھی کوئی خیال نہیں ہوتا. اس طرح کی تومت انہوں نے بھی لگائی. ان الذین لا یؤمنون, فرمایا کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے نا اللہ کی آیات کے ساتھ, اللہ ان کو ہدایت دیتے ہی نہیں. اور دوستو بزرگو, قرآن کے بغیر ایمان یقین بن سکتے ہی نہیں. لا یهدی بهم اللہ, اللہ ان کو ہدایت دیتے ہی نہیں. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اللہ جانے کیا وجہ ہے کہ اب رائے بند جو ہے یہ ہمارا عالمی مرکز ہے, مسلمانوں کا عالمی مرکز ہے دعوت اور تبلیغ کے عنوان پر, اور وہاں پر رائے بند کے بڑے بڑے بیان کیے جاتے ہیں. دعوت اللہ میں ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے اور رائے بند میں 49 کروڑ کا ثواب ہے. تو کعبۃ اللہ کا بھی وہ مقام نہیں جو رائے بند کو عنایت ہوا, اور یہ تعلیم القرآن میں ایک دجال ہستی ہے, اس نے اس کا بھی ایک اور فتویٰ بھی آیا, اور اس میں وہ گدھا حدیثوں کو ضرب دے رہا ہے, اور حدیثوں کو ضرب دے کر اس نے کہا کہ واقعی 49 کروڑ کا ثواب ہے, صرف 3 دفعہ کمپیوٹر پہ ضرب دینی پڑے گی, ثواب 49 کروڑ کا ہے. حالانکہ یہ 49 کروڑ والی روایت یہ رائے بندی جھوٹ ہے, رسول پاک کا فرمان نہیں, یہ رائے بند والوں کا من گھڑت جھوٹ اور تیری بک بک سٹیشن ہے. اور اس پر مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے مستقل رسالہ لکھا ہے, 49 کروڑ کی حقیقت, یہ مفتی صاحب کا رسالہ ہے اردو میں, اور وہ حضرت کے جو تصانیف ہیں ان میں بھی چھپا ہے, اور حضرت نے پورا ثابت کیا کہ یہ 49 کروڑ والا بکواس یہ کہیں بھی ثابت نہیں, یہ صرف کعبۃ اللہ کی مقابل ایک مرکز کو اہمیت دینا ہے, اور کعبہ کی قدر گھٹانا. بہرحال وہ رسالہ دیکھ لو مفتی صاحب کا, پورا کاچی کی رسالہ ہے, لیکن تعلیم القرآن کی روٹیوں پہ پلنے والا یہ جہنمی دمبا شیطان یہ کہتا ہے کہ بالکل جائز ہے, فتویٰ آ رہا ہے. اور تو اب کل بعد میں آنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ تعلیم القرآن شاخ التوحید کے برکت سے یہ فتویٰ آیا, ہم کہیں گے اشاعت التوحید کے مرکز میں سور چھپ گیا ہے, وہاں پر سور میں ڈیرے لائے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھی کتے کھوتے سور مسجدوں میں آ جاتے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہیں, ہم نے بارہا کہا لیکن ابھی تک جو منتظمین ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں, اور جب پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ 49 کروڑ والا جھوٹ یہ میرا جھوٹ ہے, اور اس پر کوئی حدیث موجود نہیں. چلو بہرحال آدمی سوچتا ہے اتنا بڑا مرکز رائے بند کا اور اتنا بڑا دعوت تبلیغ کا, لیکن پوری رائے بند میں قرآن کو نہیں. کبھی جب سے قرآن نہیں دیں گے, کبھی طالب علموں کو تفسیر نہیں پڑھائیں گے. اتنی بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کا مرکز قرآن رہا. بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کا نصاب قرآن رہا. اب ایک تو یہ بہانہ, دیکھیں یہ باتیں ان کو سمجھانے والی ہیں, ایک تو ہے کہ یہ بہانہ کرنا کہ ہم فضائل اعمال اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم میں سب علماء نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں چلو آج کل تو علماء ہر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جماعتوں کے ساتھ علماء نہیں ہوتے. آج کل تو علماء بہت فارغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مسجدیں ملتی نہیں اور گھر والوں کی بوجھ بننے کی بجائے وہ سیدھا بہترین رستہ ہے کی روپ چلا کان لازمی علماء جاتے ہیں تو علماء موجود ہیں اور پھر کم از کم یہ کر لو جس جماعت کے ساتھ عالم موجود ہے اس کو تو کہو نا درس قرآن دے قرآن پاک کا درس دے لیکن کبھی نہیں ہوگا بلکہ اگر اس کو کہہ بھی دیا جائے نا درس قرآن دو آگے سے آواز آتی ہے ہمارے بزرگوں کی ترتیب نہیں یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب نہیں سوال ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ترتیب میں قرآن ہے ہی کوئی نہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اور یہ پوری دنیا میں یہ نتیجہ نکل آیا کہ رائے بندی اور قرآن ان کا جوڑ نہیں رہا وجہ یہی ہے حالانکہ فضائل اعمال بھی فضائل قرآن کا باب ہو رہی ہے ہاں قرآن پاک کے فضائل شیخ العزیز صاحب نے لکھے لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ریبنڈی تبلیغی اور قرآن کا کوئی جوڑ نہیں درس قرآن ہوگا تو یہ بھاگے گا جیسے کبے کو شیشہ دکھا دیا جاتا ہے کسی مقام پہ بھی ہو درس قرآن آپ دیں ریبنڈی اول درجوں میں بھاگے گا اور کبھی نہیں بیٹھے گا اور پھر درس دینے والے کے خلاف پراپا گنڈا اتنا کرے گا نا المرجفون فی المدینہ عبداللہ ابن ابی بھی آ جاتا وہ بھی پریشان ہوتا کہ اس کی خدمات تو میں نے حاصل کرنی تھی حضرت صاحب کی اتنا بڑا پراپا گنڈا کرے گا بہت بڑا اور اگر فضائل اعمال کا نام ہی آ جائے نا تو حضرت صاحب کے اندر عاجزی اور خشوع آ جاتا ہے اور ایسے پیار سے تلاوت سنے گا اتنی محبت ہے ادھر فضائل اعمال کی تلاوت شروع ہوگی ادھر یوں بیٹھے ہوں گے اور قرآن آتے ہی جائے تو رات کو بھی ان کو نیند نہیں آئے گی اور ایک صرف یہاں نہیں پورے ملک میں ہم نے دیکھا کہ رائے بندی اور قرآن کا جوڑ ہی نہیں رہا درس ہوگا یہ رائے بندی تبلیغی یہ وہاں سے بھاگے گا الا ماشاءاللہ ہاں الا ماشاءاللہ میں بھی ہوئی ہے جن کا تعلق قرآن والی جماعت کے ساتھ بنا جنہوں نے کچھ ترجمہ وغیرہ پڑھا وہ کچھ نہ کچھ بیٹھ جاتی کرنا سوال نہیں پیدا ہو سکتا یہ اور سوال اصل سوالیہ نشان یہ ہے کہ چلو ادھر تمہارا بہانہ ہے یہ بھی بہانہ تو رائے بند میں جو ہزار دو ہزار علماء تو پڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ علماء پڑے ہوتے ہیں رائے بند میں درس قرآن کے حلقے کیوں نہیں ہوتے اتنے بڑے دینی مرکز میں یہ سوچنے کی بات ہے وہاں پر دروس قرآن کے حلقے ہوتے وہاں پر گپو ٹیشن کے تو حلقے ہوتے ہیں اور گپے شپے جھوٹی روایتوں کے حلقے بھی ہوتے ہیں لیکن خالص تفسیر قرآن کا حلقہ ہوتا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ رائے بند سے جو فارغ ہوگا نا فارغ مولوی وہ بالکل زیرو ہوگا اور پتہ اس کو نہ امیر تک کا نہیں ہوگا کسی چیز کا نہیں ہوگا وجہ یہ ہے رائے بند والوں کا امتحان لینے ہمارے استاد حضرت مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے امتحان لیا رائے بند کے طلباء کا اور جب جاتے تو ہمیں کہتے کہ آج آپ کو پتا ہے میں نے جانا ہے ان سا مشکل کا امتحان لے لیجیے تو یہ کہتے بڑے مزاحیہ تھے اور پھر واپسی پہ بتاتے فرماتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے رائے بندیوں کو کہ انہوں نے تعلیم کا ستیہ ناش کیا ہے اور ان کا رائے بند کا جو فارغ ہوگا میرا زیرو استاد فرماتے تھے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ صرف ایک ہی بس کتاب رکھو فضائل اعمال بس وہی پڑھائی کرو سارے علموں کو بھی باقی کتابیں تو نہ سرف نہ ناحو نہ منتے کوئی چیز کوئی کتاب آتی کوئی نہیں اور صرف ان کو چلا لگا دو سال لگا دو اتنے مدارس اور جتنے مدارس بھی ہے رائے بند کے زیرو جتنی پڑھائی نہیں ہوگی اور ہوگی بھی صحیح تو اپنا ایک نصاب جس سے مولوی نہ بن سکے, بالخصوص قرآن کی سمجھ نہ ہو. جس دن قرآن سمجھ آ گیا تو رائبندی پٹا گلے سے نکل گیا. تو اب یہ وہ تحریک بن چکی ہے پورے ملک میں قرآن کے خلاف, اور اللہ کے فضل سے اب تو 25 کتابیں للڑوں نے بھی لکھ دی ہیں ان کے خلاف. یہ بھی اچھا ہوا, 25 کتابیں انہوں نے بھی لکھی. اور انہوں نے لکھی کیوں کہ دوسرا ان کا جو مشن ہے, ایک ان کو مشن دیا جا رہا ہے قرآن کے خلاف, اور دوسرا مشن ہے ان کا جہاد کے خلاف. جہاد کے خلاف پوری محنت اور پوری تحریک ہے مرزا قادیانی والی, اور کوئی تحریک ہے صرف رنگ بدل گیا. اور تیسرا ان کا مشن ہے علماء اور مدارس کے خلاف. علماء اور مدارس کے خلاف پورا ایک آگ بھرتے ہیں, زہر اگلتے ہیں علماء کے خلاف. اب جب مساجد میں آئے نا کہ قبضہ گروپ ہے, جس فرقے کا خطیب ہو چاہے اگر تو وہ سات بیرون سات اندرون لگائے, اور اس گردن بھی کافی موٹی تازی ہے اور اب تک ہے بھی ان خرافات پر مطمئن, تو وہ تو اس کو تو مانیں گے. نہیں تو ایک شیخ الحدیث بیٹھا ہے اور ایک چلہ لگا کے آیا ہے نا, چلے والے کی حیثیت شیخ الحدیث کے مقابل مفتی اعظم کی ہے, اور شیخ الحدیث کا مقام اس کے سامنے جوتے سیدھا کرنے والے کا ہے. شیخ الحدیث کا مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا, چلے والے کا فتویٰ چلے گا, اس کی بات پر اعتماد ہوگا. اور چار مہینے اگر کوئی لگا لے, یہ مہدیت کورس ہے, امام مہدی کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے 4 مہینوں میں. اور سال یہ نبوت کورس ہے, اس میں صرف لفظ نہیں آتا نبوت کا, باقی مقام سارا ہوئی ہے. اور اگر بیرون بھی لگ جائے یہ پھر الوہیت کورس ہے, وہاں پر کھاتا بالکل اوپر چلا جاتا ہے اور ادعا الوہیت کا ہوتا ہے. تو اس لیے اب دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جن کا قرآن پہ یقین نہیں ان کا ایمان نہیں بن سکتا. اب ایمان تب بنے گا کہ قرآن پر یقین ہو. اور اسی لیے حاجی عبد الوہاب صاحب بزرگ آدمی ہے, دیکھو نا سوچنے والی بات ہے, میں کوئی حاجی عبد الوہاب صاحب کی توہین نہیں کر رہا, مولانا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ مولانا ہے. حاجی صاحب کو انہوں نے پوری عالمی جماعت کا سربراہ مقرر کیا, اور حاجی صاحب پٹوار سے ریٹائر ہے اور یہ عالم نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے, اتنے علماء موجود ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے جس کو نائب اور منتظم مقرر کیا وہ ابو بکر صدیق, جو عالم صحابہ تھے, سارے صحابہ سے بڑے عالم تھے, وہ مقرر ہوئے. اور رائے بینڈ کا اور پوری عالمی جماعت کا حاجی صاحب کو آخر امیر مقرر کرنے کا کیا مطلب تھا, حاجی صاحب کو مسلط کرنے کا بیچارہ بول بھی نہیں سکتا, اور ان پڑھ آدمی ہے اور عالم نے کوئی علم حاصل نہیں کیا, نہ باقاعدہ کسی مدرسے میں کیا, کوئی علم لدنی ہو تو اللہ جانے. بہرحال علم ظاہری حاجی صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن پوری عالمی جماعت کا اس کو بڑا بنا کے فیصلہ یہی ہے کہ جس جماعت کو اس وقت تک یہودی لابی چلا رہی ہے, یہ بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے, سب یہود ہنود ایجنسیاں اس جماعت کو چلا رہی ہے, اور ان کا مقاصد بھی سے علماء اور مدارس کے خلاف, جہاد کے خلاف, قرآن کے خلاف, اور مراکز اسلام کی اہمیت کو گرانے پر اس تحریک کو چلایا جا رہا ہے. اور اس کے لیے شواہد کافی موجود ہیں, پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھی وہاں موجود تھے جہاں ابراہیم مسجد میں مشقیں شروع ہوئی, ابراہیم مسجد لاہور میں انہوں نے مشقیں شروع کی, اور وہاں پر ایک بزرگ نے بیان کیا کہ اسماعیل دہلوی وہ ناکام اس لیے ہو گیا تھا کہ اس نے دعوت کا راستہ چھوڑ کر جہاد کا راستہ اختیار کیا, اس لیے وہ تحریک ناکام ہوئی. تو وہاں پر ہمارے سرحد کے کچھ لڑکے تھے نوجوان, تو انہوں نے بزرگ کو وہاں ابراہیم مسجد لاہور کی وہاں الٹا کر کے مرمت کی, وہاں سٹیج سے اتار کے اور خوب مارا, صحیح جیسے مارنے کا حق تھا. تو لڑائی پڑ گئی, تو اس کے بعد سارے مراکز جمع ہوئے رائے بل میں, یہ انڈیا سے بھی سرحد سے بھی اور پاکستان سے بھی. وہاں جب جائزہ لیا گیا تو 500 سے زیادہ اصل یہودی ریبل سے نکلا, جو تھے یہودی لیکن ریٹائرمنٹی افیسر کے ناموں پہ آئے ہوئے تھے, اصل یہودی تھے اور انہوں نے پوری زندگی دی ہوئی تھی, وہ وہاں سے برآمد ہوئے. اور پھر اس کے بعد تطہیر شروع ہوئی اور بہت سارے اکابر, اتنی اتنی داڑیوں والے اکابر یہود وہاں سے نکالے گئے. اور ضرب مومن میں بھی ایک مسئلہ چلا تھا کہ امریکہ اور ان ایریوں میں ایسے مدارس ہیں جو بالکل ہماری طرز کے ہیں, یہی نصاب اور یہی اور ہیں وہ سب یہودیوں کے اور دوسرے مذاہب کے, لیکن طرز یہی ہے. وہاں وہ پوری ٹیم تیار کر کے انہیں کے راستے سے ہمیں تحفہ ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر 6 سال بعد پھر وہاں پر مسئلہ بنا اور لیزر اسلحہ پکڑا گیا جو صرف اسرائیل یا اس طرح کے ملکوں کے پاس ہے, اور 200 بزرگوں کے پاس بھی کوئی نکلا, اور یہ لمبی داستان ہے. بہرحال اس اب اس تاریخ کا مقصد یہ بن چکا ہے, صرف علم علماء کی دشمنی, قرآن کی دشمنی اور مراکز اسلام ان کی دشمنی. اس وقت ان لوگوں کی تردید کرنا اور ان کے عزائم سے لوگوں کو واقف کرنا اور ان لوگوں کے فتنہ سے آگاہ کرنا, یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے, اور ان کے شر پر مطلع کیا جائے طریقے کے ساتھ. ہیں بھی یہ بالکل بھولی بھیرے نا, یہ بھی مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ خطرناک ترین فتنہ ہے بھیڑوں کی شکل میں بھیڑیوں کا. تو اس کے بارے میں پوری حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. لا یہدیہم اللہ, اسی پر وہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثلا دارمی میں بھی ہے, اس کا ایک کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے, اور بھی کتب احادیث کے اندر وہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ میرے بعد ستکون بعدی الفتنہ الفتن, میرے بعد کئی فتنے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو صحابہ نے پوچھا, من مخرج منہا, ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا کہ آدمی اپنا ایمان محفوظ کر سکے, وہ راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا, کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ پہ ڈٹ جانا اور یہی فتنوں سے نکلنا ہے, کتاب اللہ. اور آگے فرمایا, فیہ الہدیٰ, اسی کتاب اللہ ہی میں ہدایت ہے, اور من ابتغی الہدیٰ فی غیرہ فقد اضلہ اللہ, جو اللہ کا قرآن چھوڑ کر کسی دوسری کتاب میں جاتا ہے, ابتغی الہدیٰ, ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے کہ مجھے ایمان مل جائے گا اور میرا ایمان بن جائے گا, کتاب اللہ سے ہٹ کر کسی کتاب کی طرف بھی جاتا ہے. تو فرمایا, قد اللہ, اللہ نے اس کو ایسا گمراہ کیا ہے, اس کو کبھی ہدایت مل سکتی نہیں. یہاں پر بھی فرمایا, ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ, جو لوگ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ, اللہ نہیں ہدایت دے گا ان کو. مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ کہ قرآن بغیر ایمان بنتا بھی نہیں اور قرآن بغیر ایمان ملتا بھی نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب علیم دردناک، دکھ کی مار، انما یفتری، سوائے اس کے نہیں کرتے ہیں جھوٹ، اللہ دینا لاجو بنون، وہ لوگ جو نہیں رکھتے، جو نہیں یقین رکھتے، بے آیات اللہ، اولئک هم الکاذبون، وہی لوگ ہیں وہی جھوٹے، هم الکاذبون میں زور ہے یعنی پکے جھوٹے، میرے بے ایمان جھوٹ وہ کرتے ہیں، لا جو ملون بے آیات اللہ، اولئک هم الکاذبون، من کفر باللہ، جس آدمی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، یعنی کفر باللہ کا معنی اشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، من بعد ایمان ہی، بعد اس کے ایمان کے، الا من اکرہا، مگر وہ شخص من اکرہا جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ، حالانکہ دل اس کا مطمئن بالایمان، برقرار ہے ایمان کے ساتھ، ولکن لیکن من شرح بالکفر صدرہ، جس نے کھولا ساتھ کفر کے سینہ، وعلیہم غضب من اللہ، پس اوپر ان کے مار ہے اللہ کی طرف سے، ولہم عذاب عظیم، بس ان کے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہاں پر مسئلہ آ گیا، من کفر باللہ ہے، اس آیت کو ذرا سمجھو، تخویف اخروی ہے، من کفر باللہ جو کفر کرے ساتھ اللہ کے، من بعد ایمان ہی، بعد اس کے ایمان لانے کے، الا مگر، من اکرہا وہ شخص کہ زبردستی کی گئی، مجبور کیا دیا، وقلبہ اس حال میں کہ دل اس کا مطمئن ہے ساتھ ایمان کے، برقرار ہے ساتھ ایمان کے، تو الا سے استثناء کر دیا اور پھر اعادہ کیا من کا پرا کا، ولیکن کے ساتھ اعادہ ہے کس کا، من کفر، عبارت کیسے، من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، کیا معنی، من شرح بالکفر صدرا، من شرح بالکفر صدرا، یہ مطلب ہے، خود آگے اسی کی بیان ہے، درمیان میں آ گیا الا من اکرہا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا باب مسائل کا وہ چل پڑا، اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کفر پر مجبور کیا گیا، مجبور کیا گیا، اب کلمہ کفر زبان سے اگر نکال دیا لیکن دل مطمئن تھا، دل میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، اس حالت اضطرار میں، حالت اقرار میں زبان سے کلمہ کفر جاری ہو گیا تو وہ معاف ہے، اس کی رخصت ہے، وہ معاف ہے، لیکن شرط ہے کہ دل کیا ہو، مطمئن دل ایمان ہو۔ اب ذرا جہاں ایک مسئلہ سمجھو، ایک تو ہے شیعہ والا تقیہ، اس کی تو میں گفتگو کر چکا ہوں، تقیے پر ہے نا، دیر میں تقیے پر گفتگو ہو چکی ہے، اور یہاں پر الا من اکرہا جہاں مسئلہ ہے اقرار کا، اقرار کا، اقرار کا مسئلہ سمجھو، اقرار کا معنی ہوتا ہے کسی کو مجبور کر دینا، بزدل کر دینا۔ اب یہ اقرار دو قسم پر ہے، ایک کا نام ہے اقرار غیر ملجی، اور دوسرے کا نام ہے اقرار ملجی۔ اقرار غیر ملجی یہ ہے کہ آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے لیکن من کل الوجو نہیں، آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے بعض اعتبارات سے، لیکن وہ مطلوب الاختیار نہیں ہوتا، اس کا اختیار بالکل طلب نہیں کیا جاتا، جیسے آپ جا پڑھ رہے ہوں اور کوئی آدمی بزرگ آپ کو کہے پہ اٹھ یہاں سے، اب اٹھ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اٹھ، لیکن اگر نہ آپ اٹھے آپ کا وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اس کو اقرار غیر ملکی کہتے ہیں کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، صرف کوئی مجبور کرے. جس طرح آپ کہتے ہیں میری مجبوری تھی، اس اقرار غیر ملکی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، اور اس کو اختیار ہی سمجھا جاتا ہے. اور ایک ہے اقرار ملکی، اقرار ملکی کا مطلب ہے کہ آدمی کو مسلوب الاختیار کر دیا جائے، اس کا اختیار سلب ہو جائے، اور اس کی علامت یہ ہے اور اس کا معیار یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے کلاشن لے کے، بندوق رائفل لے کے، اور آپ کو کہتا ہے کہ یا علی مدد کہے، نہیں تو میں خیر کر کے تجھے مارتا ہوں، اور تجھے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہے، یا پیر مدد کہے، نہیں تو میں خیر مار دوں گا. اور آپ کو یقین ہے کہ یہ دھمکی نہیں دے رہا، یہ سچ مچ خیر مار بھی دے گا، جان جانے کا خطرہ. یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آپ کو خود کاٹنا چاہتا ہے اور کہتے ہیں اگر تو نے یا رسول اللہ مدد نہ کہا تو تیرا عضو کاٹ دوں گا، بازو کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا. اور اس کو یقین بھی ہے کہ یہ عضو کاٹ بھی دے گا، یہ دھمکی صرف نہیں دے رہا. تو اس کا نام ہے اقرار ملکی. اس کا نام کیا ہے؟ اقرار ملکی. اس پر بات آسان ثابت ہو جاتی ہیں. جیسے یہاں کلمہ کفر زبان سے کہنا یہ درست بنے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ قلبہ مطمئن بالایمان. اگر زبان سے یا رسول اللہ مدد کہہ دے، مثال دے رہا ہوں، یا علی مدد کہہ دے، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل مطمئن بالایمان ہے. لیکن یہ ہے رخصت. صرف عظیمت اس میں بھی یہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر زبان سے ادا نہ کرے، عظیمت یہی ہے. اگر اس معاملہ میں چلا گیا تو یہ افضل شہید ہوگا اور بہترین اول نمبر کا شہید ہوگا. اس آیت کے نزول بھی حضرت سمیہ اور حضرت عمار بن یاسر، یہ جو یاسر تھے یہ ان کو اور حضرت حباب، یہ تین شخص تھے اس آیت کا شانی نزول. اور اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سمیہ یہ یاسر کی بیوی ہے، حضرت عمار کی امی ہے، تو یہ حضرت سمیہ ابو جہل نے اس کو پکڑا اور مشرکین نے، اور اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تم توحید والا کلمہ چھوڑ دے تو ٹھیک، نہیں تو تجھے ہم ایسی عجیب سزا دیں گے، آج تک کسی کو نہیں دی. تو اس سمیہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ کفر کہوں اور مسئلہ توحید چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے، دو اونٹ، اس کا ایک پاؤں ایک اونٹ پہ باندھا، دوسرا دوسرے پہ، ایک کا رخ مشرق کو کیا، دوسرے کا مغرب کو. تو اب درمیان میں اس کو باندھ کے اونٹوں پر اس کو کہا کہ اب وقت ہے یہ کلمہ چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ، نہیں تو ایک اونٹ مشرق کو بھاگ جائے گا، دوسرا مغرب کو، اور تیرا وجود درمیان سے چر جائے گا. حضرت سمیہ نے کہا کہ تو بے وقوف ہے، یہ جب کلمہ دل میں آ گیا اب اس کے خلاف نہ زبان چل سکتی ہے نہ دل چل سکتا ہے. اصلہ ثابت کا اصل یہی مزاج ہے. تو بہرحال ابو جہل نے وہ اونٹ دوڑا دیے، حضرت سمیہ کے وجود کے دو ٹکڑے ہو گئے. اسی طرح حضرت حباب ان پر بھی اسی طرح انہوں نے بھی انکار کر دیا کلمہ کفر کہنے سے، ان کو بھی ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. اور حضرت یاسر اور اسلام کی پہلی شہید یہی حضرت سمیہ ہے، پہلی شہید ہی عورت ہے حضرت سمیہ. تو اور حضرت یاسر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت عمار نے وہاں کلمہ کفر کہہ دیا اور پھر نادم ہوا، مجبور ہو کر نادم ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس طرح غلطی کی ہے, میں تو کلمہ کفر کہہ بیٹھا ہوں, اب کیا بنے گا؟ یہ آیات نازل ہوئی کہ من اکرہ فقلبہ مطمئن, آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے دل کی حالت کیا تھی, تو عرض کی کہ دل تو میرا ایمان سے بڑا مضبوط تھا اور دل میں کوئی تردد نہیں تھا, تو آپ نے فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آیات آئی, تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ اقرار کا معنی کیا ہے, کسی کو مجبور کرنا, اور اقرار کی کتنی قسمیں, دو, ایک ہے اقرار جو کو, ایک اقرار ملجی, دوسرا اقرار غیر ملجی. غیر ملجی میں اختیار طلب نہیں ہوتا, اس میں آدمی کو اختیار رہتا ہے, نہ جان کا خطرہ ہوتا ہے نہ طلب سے عضو کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ ویسے کوئی اگر آپ کو دھمکیاں دے یا ویسے آپ کے ساتھ کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام کرنا ہے, آپ کی مرضی نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اور یہ غیر ملجی ہے, اور ملجی کی حد یہ ہے کہ جان جانے کا یقین ہو یا عضو کٹنے کا یقین ہو, اتنا تو یہ ہے ملجی. اور اس میں بعض احکام یہ ہیں, مثلاً کلمہ کفر کا اظہار کر سکتا ہے دل مطمئن ہو. اسی پر آگے لمبے باب نکلے ہیں کہ طلاق بکرہ, طلاق بکرہ کا مسئلہ بھی جہاں سے اختلافی ہوا, جہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب بکرہ کی طلاق وہ واقع نہیں ہوگی اگر اس حد تک اقرار ملجی والا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا, حضل و ہننا جدن, جد و ہننا جدن, و حضل و ہننا جدن, ان کا سیریس بھی سیریس ہے اور مزاق بھی سیریس ہے. اور اس میں کیا ہے, نکاح اور طلاق وغیرہ, اگر مزاق میں بھی کوئی نکاح ڈالے نکاح ہو جائے گا. ہمارے ایریے میں ایک ایریا ہے, وہاں پر ایک گاؤں ہے, تو وہاں ایک بڑا آدمی تھا تو خان تھا, اس نے ایک عام زنانی کے ساتھ مذاق کر کہہ دیا دو آدمیوں کے سامنے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا. وہ زنانی بھی پرانی رنگی تھی, تو اس نے کہا بھائی میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا. ایسے مذاق مذاق میں بعد میں بڑا ہی جھگڑا بن گیا, علماء سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا نکاح تو ہو گیا ہے, چاہے جو بھی ہو مذاق کیا تب بھی نکاح ہو گیا. تو نکاح مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اور طلاق بھی مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, اس لیے یہ اطاعت بھی اسی طرح ہے. تین معاملات جو ہیں, جدو ہونا جدن, بحضل ہونا جدن, اس بنیاد پہ امام صاحب نے فرمایا کہ طلاق البکرہ ہو جائے گی, باقی آسان کچھ مسالہ کے اقرار کے, لیکن طلاق البکرہ کا مسئلہ جدا ہے. بارہ کے فقی ابحاث ہیں کتاب ہی کے اندر, اللہ من اکریا بقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر, لیکن وہ آدمی جس نے کھول دیا سینہ اپنا کفر کے ساتھ, یعنی دل سے کفر کو قبول کیا, فعلیہم غضب من اللہ, ان پہ غضب ہے اللہ پاک کی طرف سے, ولہم عذاب عظیم, اور بس ان کے عذاب عظیم ہے, بہت بڑا عذاب ہے. ظالم کا یہ غضب یا عذاب کیوں ہے, باسب دیا ہے ذالکا کا مشار الیہ, غضب اور عذاب, یہ غضب و عذاب اس وجہ سے ہے, استحب الحیات دنیا, انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو, درجہ اولا عزم اور کسب میں پسند کیا جان بوجھ کے دنیا بھی ہے زندگی کو آخرت کے بدلہ میں. وَأَنَّ اللَّهَ درجہ ثانیہ, اور بے شک اللہ پاک لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اللہ نہیں راہ دیتا قوم جدی کافروں کو. الکافرین سے مراد کون ہے؟ جدی کافر. اللہ جدی کافر کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین, یہی لوگ ہیں, طبع اللہ علی قلوبہم, مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہی لوگ ہیں غافلون, بے ہوش از انجام, یہ اپنے انجام سے بے ہوش ہونے والے ہیں. اب یہ جو طبع اللہ, اللہ نے ان پر مہر کر دی, پھر ان کا قصور کیا, اس کی بات مفصل آ پڑ چکی ہے. اور وہ ختم اللہ والا قلوب ہے, اس لیے اب اس کو نہیں دوہراؤں گا. لا جرم انہم فی الاخرہ, لا جرم ظاہر بات ہے, لا جرم کے دو ترجمے بن سکتے ہیں, یقیناً یا ظاہر بات ہے. لا جرم انہم فی الاخرہ یقینی بات ہے, ظاہر بات ہے کہ بے شک وہ آخرت میں ہم الخاسرون, یہی لوگ ہیں پورا نقصان پانے والے. خاسر خسران سے, اور خسران کہتے ہیں اصل سرمایہ کا ضائع ہو جانا. ایک آدمی دکانداری کرتا ہے, ایک ہوتی ہے اس کی موڑی اور اصل سرمایہ, اور ایک ہوتا ہے اس کا نفع اور منافع. اور منافع جو اس نے دکان شروع کی تھی, اصل سرمایہ اور موڑی جس کو کہتے ہیں پونجی, اس کا ضائع ہو جانا, اس کو عربی کہتے ہیں خسران. اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر کیا, نفع تو جگہ سے رہ گئے, اس کا اصل سرمایہ ہی ضائع ہو گیا اور اصل موڑی ہی ضائع ہو گئی. یعنی تعبیر اردو ہوتی ہے نرا نقصان, سراسر نقصان. ثم بشارت ہے انا ربا کا, بے شک رب تیرا, للذین ہاجروا, واسطے ان کے جنہوں نے ہجرت کی, من بعد ما فتنوا, وہاں پیچھے آیا ہے ذللوا, یہاں پر کیا آیا فتنوا, جن کو فتنے میں ڈالا گیا, مبتلائے کفر ہوئے تھے ظاہرا, حضرت عمار وغیرہ. ثم جاہدوا, پھر جہاد کیا, بس پہ دوم, ایک ہجرت کی پھر جہاد کیا, بس صبر ہوں, اور پھر ڈٹ گئے ایمان پر. صبر کا معنی پھر ایمان پر پکے رہ گئے. انا ربا کا, بے شک رب تیرا, اس آزمائش کے بعد, اس فتنے کے بعد, لغفور رحیم, البتہ بہت ہی معاف کرنے والا, بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یوم تاتی کل نفس, یہ نصیحت نصب علی ظرفیت, اور یوما کا نصب علی ظرفیت ہے, ظرفیت کی دنیا, اور رحیم کب رحیم ہے, یوما تاتی کب غفور رحیم ہے, یوما تاتی, یہ اسی کا کیا ہے معمول ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی رحم والا ہے, بڑے ہی بخشش والا ہے. کب؟ یوم تاتی, جس دن آئے گا, کل نفس, ہر نفس, تجادل عن نفسہا, جو سوال جواب کر رہا ہوگا اپنے آپ سے, عن نفسہا, اپنی طرف سے, بتوفا, اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو, ما عملت, جو اس نے نیکی کی ہوگی, وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے, نیکی میں بطور کمی کے, برائی میں بطور زیادتی کے. خیال کرو, ہم لا یظلمون, خطیب صاحب بیان کر رہے تھے اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. کیسے؟ جس نے نیکی ایک کی ہو اور نیکیاں دس مل جائے ثواب دس کا, ایسا ظلم نہیں ہوگا. اور جس نے گناہ ایک کیا سزا دس گناہوں کی, یہ خطیب کی دیانت ہے. نیکی ایک کرے ثواب دس کا ملے تو یہ اللہ کا فضل ہے, اس کو کوئی ظلم کہتا ہے؟ ایک مزدور آپ لے آئے, مزدور کی دہاڑی مقرر کریں 500 روپے, اور شام کو آپ اس کو 1000 دے دیں, تو کیا کہیں گے بھائی آپ نے ظلم کیا ہے؟ جو زائد مزدوری ہے یہ ظلم نہیں. ہاں ظلم یہ ہے کہ جرم تھوڑا کیا سزا زیادہ مل گئی, یا جرم ایک کیا گناہ ایک کیا بےمانی ایک کی اور وہاں رجسٹر میں 2 لکھی پڑی تھی, یہ ظلم ہے. اور یہ بھی ظاہرانہ ظلم ہے, حقیقت ظلم نہیں. حقیقت تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اپنی ملک میں تصرف ظلم ہوتے ہی نہیں, ظلم ہوتے ہی تصرف کی ملک غیر ہے. تو اس لیے ہم لا جتلا مول کا یہ معنی نہ کرنا. ہم لا جتلا مول کا معنی نیکی میں بطور کمی کے اور برائی میں بطور زیادتی کے. ضرب اللہ, اور بیان کیا اللہ نے مثلا مثال, قریتن ایک بستی کی, کانت آمنتن تھی امن والی, نعمت اول حصی امن والی تھی, مطمئنتن بڑی سکون والی پرسکون, یاتی ہا رزق ہا آ رہا تھا رزق اس کا, رادا دن من کل مکان ہے, رادا دن کثرت کے ساتھ ہر طرف سے, پکا پرت بے انعم اللہ, بس انکار کیا بجائے شکر کے اللہ کی نعمتوں کا, بس چکھایا اس کو اللہ نے لباس الجوع لباس بھوک کا, بل خوف اور خوف کا, بیمار یسنا وجہ اس کے کہ تھے وہ عمل کرتے. اب ذرا سمجھو بات, ضرب اللہ مثلا مثال بیان کی اللہ نے, قریتن ایک بستی کی, اللہ نے ایک بستی کی کیا بیان کی مثال, یہ کسی بستی کی مثال. اب یہ بستی کون سی ہے؟ بعض علماء کا خیال ہے اس قریہ سے مراد ہے مکہ شریف کی بستی, اور مکہ مکرمہ کی بستی اللہ نے اس کی مثال بیان کی. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, جہاں مثال عام ہے کوئی بستی, تو خاص بستی مراد نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بستی کا مثال ہمارے زمانے میں پاکستان ہے. ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ پاکستان تھا اور پاکستان ہے, اور آپ کے زمانے میں بکا ہو, اور ہر زمانے کی بستی اب دیکھو. فرمایا کانت آمنتن تھی امن والی, امن سے رہ رہے تھے, دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا, یہ نعمت اول حصی ہیں, امن والے تھے, مطمئنتن اور سکون قلبی جو اثر ہے امن کا وہ بھی تھا, یاتی ہا آتا تھا ان کے پاس نفی خوف اور جو کی, رزق ہا رزق ان کا, رادا دن ہیں رادا دن کمانا رچتا پچتا, وافر کثرت کے ساتھ, من کل مکان ہر طرف سے, پاک پرت ہیں. اس زمانے میں کیا تھی؟ مکہ شریف کی بستی, اچھے بھلے رہ رہے تھے, اللہ کے نبی نے مسئلہ بیان کیا, انہوں نے مسئلے کا انکار کیا, تو اب اللہ کا عذاب آیا. 7 سال تک اللہ نے کہا مسلط کر دیا, اور 7 سالوں میں وہ کتوں تک کو کھا گئے, چمڑوں تک کو کھا گئے, اور لکڑیوں تک کو کھا گئے. اتنا سخت کاٹ سالی پڑی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کے منکر ہوئے, اللہ نے ان پر کہات مسلط کیا, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح آپ کا ملک بھی بالکل آمنہ تن پرویز مشرف کے آنے سے پہلے شروع شروع میں کیا تھا؟ کانت آمنہ تن, اور یہی بے ایمان آیا. پہلے امن بھی تھا, کوئی دہشت گردی نہیں تھی, کوئی ملک میں بے سکونی نہیں تھی, مطمئنہ تن اور سکون قلبی یہ بھی تھا اور اس کی تجارت بھی ہو رہی تھی. پاکا پارت امریکے کے نیچے لگ کر پاکا پارت اس بے ایمان نے سارا امریکی پالیسیاں اختیار کر کے کافا رت بے ان فضا کا اللہ. تو اللہ نے پھر چکھایا ان کو بھوک بھی خوف بھی, بھوک بھی آ گئی خوف بھی, پورا ملک دہشت گردی کا شکار ہوا. اور وجہ کیا ہے؟ بے ماں کانو یسنا بجہ اس کے یہ امریکے کے نیچے پڑ گئے. بے ماں کانو ہاں اس دور میں یہی بستی مراد ہے. پاکستان میں امن تھا یا نہیں تھا؟ سکون تھا یا نہیں تھا؟ اور یہ ہمارے حکمرانوں کی یہ اصل دہشت گرد ہمارے حکمران حقیقت بات یہ ہے, اور یہ ان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور ان کی شیطانی کا نتیجہ ہے کہ پورا ملک دہشت گردی کا شکار ہو گیا اور پورا ملک بد امنی کا شکار ہو گیا. ورنہ یہ ان کی پالیسیاں نہ ہوتی, یہ الٹے کام نہ ہوتے بے ایمانوں کے, تو ملک میں امن تھا, سکون تھا, تجارت تھی, سب کچھ تھا. اور جب سے انہوں نے الٹے کام شروع کیے اور کفر کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف, اہل ایمان کے خلاف اور دینی مدارس علماء کے خلاف, جب سے یہ امریکہ برطانیہ کے کافروں اور طاغوتی نظام کے چیلے بنے اور طاغوتی نظام دجالی نظام کا حصہ جب بنے, تو یہ پورا عذاب آیا. اور آج دیکھیں پاکستان دنیا میں بھی بدنام ہو گیا اور جہاں پر بھی کوئی امن ضرور نہیں ہے. تو سمجھ رہی ہے بات؟ ہاں, قرآن تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے. جو آدمی بھی خدا کی نعمتوں پہ ناشکری کرے گا اور جو حکمران جو کل جو بستی اللہ کے نعمتوں کا ناشکر بنے گی اللہ اس کے لیے سزا رکھیں گے, وہ دہشت گردی کا شکار ہوگی, وہ دشمن کے خوف کا شکار ہوگی, اس میں بھوک پڑے گی, قحط آئے گا. یہ عام قانون قرآنی ہے, صرف کسی خاص بستی کا نام نہیں ہے. سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, یہ اب ایک کے بعد جو دوسرا آئے گا وہ پہلے سے 14 قدم آگے ہوگا اور یہ کام بڑھتے ہی جائے گا. یہ مثلاً قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدا, آتا تھا رزق اس کا کثرت کے ساتھ, من کل مکان ہر طرف سے, فکفرت بانعم اللہ بس انکار کیا اس نے یعنی ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی, فأذاقہا اللہ بس چکھایا اس کو اللہ نے لباس الجوع ہیں, رزق بند ہو گیا, کاٹ پڑ گئے, معیشت تباہ ہو گئی, بل خوف اور خوف بھی, بل خوف جو دفاعی فوج پلت وہ ملک کے دفاع کے لیے تھی وہ اپنے دفاع پہ مجبور ہو گئی, بل خوف بما کانو یصنعون. یہ کیوں ہوا؟ یصنعون یہ انہی کے اپنے کرتوت اور پالیسیاں تھیں. فلقد جاءہم نعمت سوم روحانی, البتہ تاکید آئے ان کے پاس رسول منہم, رسول انہی کی جنس کا جس کی صدق امانت کو خوب جانتے ہیں, فکذبوا ہو پس انہوں نے جھٹلایا اس رسول کو, فآخذہم اللہ پکڑ لیا ان کو, فآخذہم العذاب پکڑ لیا ان کو عذاب نے, فہم ظالمون اس حال بھی کہ وہ شرک پر کمر باندھنے والے تھے. ظالمون کا معنی شرک پر کمر باندھنے والے تھے, فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. حصہ ثانی سورت, سورت کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں نفی شرک فعلی, نفی شرک فعلی کا عنوان آئے گا. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ, بس کھاؤ اس رزق سے کہ اللہ نے دیا تم کو, حلالا حلال طیبہ پاکیزہ. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تفصیل کہ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے. حلال تو فی نفس ہی حلال ہو اور طیب اس کا حضور کا طریقہ بھی حلال ہو. بکری حلال ہے لیکن چوری کی ہو تو طیب نہیں, ڈاکے کی ہو تو طیب ہو نہیں. حلال بھی ہو اور طریقہ حصول بھی کیا ہو, حلال ہو. حلال طیبہ. بشکرو نعمت اللہ, شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا. ان کن تم ایا ہو تعبدون, اگر ہو تم ایا ہو صرف خالق اس اللہ کی, تعبدون عبادت پکار کرنے والے. تو مطلب کیا ہے, قلو مما رازا کا کو ملا سے کس سے روکا, تحریمات عباد سے. جی جس سے روکا گیا ہے تحریمات عباد سے. اور بندوں کے نام کی حرمتیں نہ رکھو, بندوں کے نام کی تعلیمیں نہ قائم کرو. اب یہ مسئلہ تو میرا خیال ہے بار بار رگڑا مل چکا ہے اس کو, پھر کے بیلی اب ہے وضاحت کرنے کی ضرورت, یہ تو بار بار ہو چکا ہے. او کہاں سے شروع ہوتا, سورت البقرہ سے, اور صحیح قرآن نے اس کو نگرا لگایا, صحیح سر کے پھیلی کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی. اب تجھے دوبارہ صرف صفائی ہو رہی ہے, جیسے ایک دفعہ صحیح سپرے ہو جائے گا بوٹی چوٹی ختم ہو جاتی ہے, پھر احتیاطاً سپرے ہوتا ہے کہ کوئی بیج پھر ادھر ہوا سے اڑ کے نہ آ جائے. یہ اب قرآن مسئلہ نہیں بیان زیادہ کرے گا سر کے پھیلی کا, اب صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی صفائی پیش کر رہا ہے. سر کے پھیلی کو وہ رگڑا لگایا سورت المائدہ میں, سورہ انعام میں, ان صورتوں میں بڑا زور تھا اور صحیح ضربے لگے. اب تھوڑا تھوڑا آئے گا. پکلو مما رضا کا کم اللہ, پکلو بس کھاؤ مما وہ جو رضا کا کم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے, حلالا طیبہ. بشکرو نعمت اللہ, اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا. ان کن تم ایا ہو تعبدون, اگر ہو تم خالص اسی ہی کی عبادت کرنے والے. انما حرم علیکم, بیان تعلیمات اللہ. انما حرم علیکم, پکی بات ہے حرام کیا اللہ نے اوپر تمہارے. المیتتا, آ گیا نا چوتھا مقام. پہلے کتنی مرتبہ آئے گزری ہے, تین مرتبہ گزر گئی نا. ہاں یہ میں نے کہا چار مرتبہ یہ مضمون آئے گا قرآن کا, چار مرتبہ. انما حرم علیکم المیتتا, پکی بات ہے حرام کیا اوپر تمہارے. المیتا, اس آیت کی دو دفعہ مفصل بات ہو گئی ہے, اس لیے اس پر مفصل بات اب نہیں کروں گا. اس طرح دیکھو آپ ذرا بہت سے دیکھو. انما حرم علیکم المیتا, حرام کیا اللہ نے اوپر تمہارے مردار. مردار کیا ہے, مردار کس کو کہتے ہیں, ایسا جانور جس کی شان ذبح تھا بغیر ذبح کے مر گیا, وہ اللہ نے کیا کیا, حرام. کوئی تعبیر شامل ہے بھائی, دوپہر کو مرے تو حلال ہے, کوئی چونکے چنا کے. ہاں چلو اب تیسری تقریر کر دیتا ہوں, دو تقریریں اور ہو گئی. تیسری تقریر, انما حرم علیکم المیتا, جہاں اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ضابطہ ہے کہ قرآن دعوت فی التدریج, دعوت فی التدریج یعنی قرآن کی دعوت تدریجی ہوتی ہے جی. مصنفات منواتے منواتے آخر میں قرآن گرم لگ جاتا ہے. پہلے کیا منواتا ہے؟ مصنفات. اب یہاں جھگڑا پڑنا تھا تو انما حرم علیکم المیتۃ. اصل مستفیدین چونکہ مومنین ہیں اور ایمان کے دعوے کے بعد جھگڑا پڑنا تھا, اللہ نے پہلی چیز کیا ذکر کی؟ میتا. پہلی چیز کیا ذکر کی؟ میتا. مردار حرام. کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. دیوبندی بریلوی آل حضرت کوئی اور فرقہ جب کچھ تعویل ہو, بھائی رات کو مر جائے تو جائز ہے, دن کو مرے تو بولتے کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے آپ کچھ کچھ قائل ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ, مردار حرام. سارے مان گئے. بس دم اور رگوں سے نکلنے والا خون, دم مسفوہ, وہ بھی حرام ہے. کسی کا اختلاف نہیں. دیوبندی بریلوی والے حدیث کا دیا نہیں کوئی. کوئی کہے کہ خون حلال ہے, بس دم یہ حرام. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, اس میں کوئی اختلاف نہیں. سارے مانتے ہیں یا کچھ کچھ مانتے ہیں؟ اور کلمہ گو سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا وہ دفاع نہ مانے. بات تو ہے قرآن پر ایمان دعویٰ. ایمان کے دعویٰ کے بعد کتنی چیزیں آ گئی؟ انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک حرام کیا اللہ نے اوپر تمہارے, المیتۃ مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور گوشت سور کا. لحم الخنزیر گوشت سور کا, یہ تین چیزیں. جہاں تک کوئی جھگڑا جھگڑا نہیں, سارے اکٹھے آ گئے. اب آگے فرمایا جس طرح یہ تین مان لیے, چوتھی بھی مانو. وما اہل بہ لغیر اللہ بہ, وما اہل لغیر اللہ بہ, اور ہر وہ ٹاکی, ہر وہ لڈو, مٹھائی, چاول, کھیرنی, جلیبیاں, ماں, ہر وہ چیز, ٹانگری چانگری کھلے اور بابے کے نام والی ریبڑیاں, ماں ہر سموسے پکوڑے, ماں آمے, ہر وہ چیز اہل جس پر آوازہ بلند کیا جائے, لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے تقرب کے لیے, اللہ کے سوا کسی نبی کے نام کی نظر ہو. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر نیاز ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ جس طرح تین چیزیں حرام ہیں, چوتھی چیز غیر اللہ کی نظر, ان تینوں سے بڑھ کر حرام ہے. جھگڑا کس میں تھا؟ چوتھی. اب گولڑے والا بھی بھاگ دیا. گولڑے والا کہتا ہے تبرک ہے, اللہ فرماتا ہے خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. اب سیال والا بھی بھاگ دیا, گولڑے والا بھی بھاگ گیا, یا اختلاف تھا. اللہ نے فرمایا جس طرح مردار میں تعبیر نہیں کرتے مرداروں, خون میں تعبیر نہیں کرتے اور خنزیر میں تعبیر نہیں کرتے, یہ تو تمہاری عزت کے تحفظ کے لیے ان کو حرام کیا, اور جو ماں اہلا والا مسئلہ ہے وہ تو میری خیرہ کے توحید اور میری عزت کا مسئلہ ہے. بے ایمانو جہاں اپنا مسئلہ آتا ہے وہاں تعویلیں نہیں کرتے, اور جہاں میری غیرت اور عزت کا مسئلہ ہے وہاں پر چونکہ چناتے ہو تعویلیں شروع کرتے ہو. جس طرح یہ پہلی چیزیں حرام ہیں, چوتھی چیز بھی اسی طرح کیا ہے. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماں سے مراد ذبیحہ ذبیحہ نہیں, ماں سے مراد عام ہے, کوئی چیز بھی ہو. اور فتاوی شامی بارو رائے وغیرہ کا حوالہ کر چکا ہوں کہ تیل تو قبروں پہ دیے جلاتے ہیں اور منت مانتی ہیں, مائیاں کہ اگر میرا کام ہو گیا نا تو میں تیرے دربار پہ آ کے دیا جلاؤں گی. یہ بھی ماں اہلا اور پیسے چکے رکھ جاؤں گی. یہ بھی ماں اہلا مرغا چھوڑ آؤں گی. یہ بھی ماں اہلا اور ہر چیز گیارہویں ہو بارہویں ہو مٹھائی ہو کوئی چیز بھی ہو جس میں غیر اللہ کی نظر نیاز یعنی غیر اللہ کے تقرب کا نظریہ رکھے. امام حسن کے نام کی دیگے امام حسین کے نام کی سبیلیں اور بارہ ربیع الاول کے چاول امام جعفر کے نام کے کونڈے یہ بھی کونڈوں والی بے حیائی یہ اور کسی بزرگ ولی کے نام کی نظر نیاز اس لیے کہ ان نظر و عبادت عبادت غیر اللہ نظر نیاز ماننا یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. کسی نبی ولی زندہ مردہ کسی کا حق عبادت نہیں. اگر اللہ کا حق مخلوق کو دے گا تو کیا بن جائے گا خیر سے. ایک اور مقام بھی ذرا نکالو. او سورہ فاطر وہاں پر بھی یہی ترتیب رکھی ما یستوی الاعمى والبصیر دونوں ایسے دیکھو دونوں جی دونوں پر ذرا نظر رکھو. اللہ فرماتے ہیں وما یستوی ہاں بتاؤ بھی صفا 885 آیت 19 صفا 885 سارے بزرگ ذرا زیارت کرو ثواب ملے آیت کا. اچھی طرح زیارت کرو اچھی طرح. جہاں پر بھی جھگڑا ہے نا چوتھی چیز میں ماں اہلنا بھی لغیر اللہ جہاں پر بھی انداز دیکھو قرآن کا. اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمى والبصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے کسی کا اختلاف کسی فرقے والے کا. یہ آیت سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے. ما یستوی الاعمى والبصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. کتنے ہو گئے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں کتنے ہو گئے. یہ ہے کسی کا اختلاف ہے کسی دیوبندر کا کسی بریلوا کا کسی آل حضرت کا ہے جو فرقے بنا رکھے ہیں مولویوں نے کسی فرقے والے کا ہے یا اختلاف ہو. سارے مانتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. آگے تیسری مثال بلد دلو بلد حرور اور سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. دیکھو اچھی طرح سمجھو قرآن پاک کا انداز بلاغت سمجھو. وہاں پر بھی پہلے تین وہ ذکر کی جہاں جھگڑا نہیں تھا. میتا ایک مردار جانور حرام اور خون حرام خنزیر حرام. یہاں پر سارے مولوی کو متفق تھے. یہاں پر بھی فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اندھیرے اور روشنی برابر نہیں سایہ اور دھوپ برابر نہیں. اگر سمجھنا ہے دروازے کے باہر 5 منٹ کھڑے ہو کے آؤ پتہ چل جائے گا سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. یا اللہ مسئلہ کیا ہے فرمایا دیکھا ما یستوی فعل پہلے کے ساتھ ذکر کیا اور اب اعادہ کیا ہے درمیان میں مقصد یہ سمجھانا ہے زیادہ فیل اس لیے فرمایا بما یستوی الاحیاء ولا الاموات. جیسے یہ تین چیزیں برابر نہیں اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں. ما یستوی الاحیاء ولا الاموات جہاں پر سارے مفسر لکھ رہے ہیں ما من میت یساوی فل یساوی بالحی فی الادراک ما من میت کوئی مردہ بھی اس کی زندہ کے ادراک میں برابر نہیں ہو سکتا. یا تصاوی اس میں ادراک میں اللہ فرماتے ہیں ما یستویل احیاء بل الاموات. آگے مسئلہ کون سا کھیلا ہے جس سے مولوی کا کام گڑبڑ ہوتا تھا؟ ان اللہ بے شک اللہ سنا سکتا ہے جو تمہیں او نہیں یشا. اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے. اللہ چاہے تو یا نارو کونی برزا حضرت ابراہیم کے چیخے والی آگ کو بھی سنا سکتا ہے. اللہ چاہے تو یا ارضو یا سما یا ارضو اکلے ای او زمین تو نگل جا اپنے پانی کو او آسمان. کیا مطلب؟ اللہ چاہے تو کھجور کے تنوں کو بھی سنا سکتا ہے, زمین کے زروں کو بھی سنا سکتا ہے, لیکن وما انت بمسمع من فی القبور. اور آپ نہیں سنا سکتے میرے پیغمبر, ما انتا آپ نہیں سنا سکتے, بے مسمع نہیں سنانے والے نہیں سنا سکتے. کس کو؟ من فی القبور جو قبروں میں دفن ہو گئے. من فی القبور موسیٰ علیہ السلام قبر میں دفن ہوں, آدم دفن ہوں, ابراہیم دفن ہوں, اسماعیل دفن ہوں. من فی القبور جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ بھی اپنی بات سنا سکتے کوئی نہیں. اب یہاں پر مولوی کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑا شیخ الحدیث ہیں, بڑے بڑے علامی, بڑے بڑے ڈاکٹر وہ اس میں لڑ رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں انہوں, کہ اور نہیں کہ نبی پاک قبر پہ سنتے ہیں. یاد رکھو جو رسول اللہ کے اندل قبر یا دور از قبر وفات کے بعد عادت سننے کا قائل ہو, یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے عادت سبا کا قائل ہو, یا حضرت ابراہیم کے متعلق عقیدہ رکھے عادت سبا کا, تو وہ آدمی ایسا مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوال طے نہ ہو کر اسباب, یا اسباب ختم ہو گئے, دنیا کا جہان بدل گیا, اور یہی وجہ ہے یہ دور نزدیک کا جو لوگوں نے فرق کیا یہ بات کو سمجھتے نہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا دور سے سننا اللہ کی شان نہیں. کہتے ہیں دور سے اگر کوئی سوال کا قائل ہو وہ مشرک ہوگا. سوال یہ اللہ دور سے سننا اللہ کی شان ہے. کیوں نہیں بولتے؟ ہاں دور سے سننا اللہ کی شان ہے. اللہ دور ہے صحیح؟ نہیں. دلیل نام اقرب الیہ من حبل الوریدی. ادھر بیان کرتے ہیں بریلوں کے مقابلہ میں کہ اللہ شارت سے زیادہ قریب ہے, اور جب سما کا مسئلہ آیا تو دور سے سننا خدا کی شبل بن گیا. اللہ دور ہے ہی نہیں, اللہ شارت سے زیادہ قریب. ایک اور انہو سمیع قریب, قریب سے سننا اللہ کی شان ہے. لیکن فرض یہ ہے اللہ کی صفت ہے مافوکل اسباب سننا. آج موبائل کا زمانہ ہے, اسباب ہیں تو دور والے کی بات آپ نہیں سن سکتے. تو پھر دور سے سننا کیسے اللہ کی شان ہوگا؟ اللہ کی صفت ہے مافوکل اسباب سننا, مافوکل اسباب سننا یہ ہمارا مقدمہ ہے. نمبر ایک مافوکل اسباب سننا اللہ کی صفت ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پورے قرآن میں انہ ہو السمیع, انک انت السمیع یہی حصر ہے. مافوکل اسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے. ایک اور نمبر دو دوسرا ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد سننا سننے کے اسباب نہیں. جو مر گیا اس کے سننے کے اسباب ختم ہو گئے. آپ میری بات سن رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کتنے اسباب ہیں؟ پانچ. کتنے شاید جلدی بولو کتنے اسباب ہیں؟ پانچ. پانچ اسباب. پہلا سبب ہے صوت آوازوں, آواز آواز نہ ہو نہیں سن سکتے. نمبر دو سوت آواز جو ہے اس ہوا پر سوار ہو, ہوا کی لہروں پر سوار ہو, اس کو کہتے ہیں ہوا متکیف بالصوت. صحت کا مسئلہ بھی یہی, شریعت کا مسئلہ بھی یہی. ذرا عقائد دیکھ لینا اور عقائد کی کتابیں. تو ہوا ہو, پھر تیسرا وہ آواز کی لہریں, اس ہوا کی کشت پہ سوار ہوں, ہوا پر سوار ہوں اور ہوا اس لہروں کو کیچ کرے. تین, نمبر چار, ہوا کے اندر آواز موجود ہے لیکن کانوں تک ہوا نہیں پہنچی. گاڑی کا شیشہ بند کر دو, باہر کوئی شور ڈالے, آواز بھی ہے ہوا بھی ہے, ہوا کی لہروں پر آواز متقیب بھی ہوئی ہے لیکن شیشہ بالکل بند ہے, ہوا اندر نہیں آ رہی, باہر والے کا ڈھول اور شور پتہ لگتا نہیں ہے. کیوں کہ اندر ہوا اور متقیب ہوا تو ہے لیکن وصول نہیں پایا گیا. چوتھا کیا ہے؟ وصول, ہوا پہنچے کانوں کے سماپ تک. اور پانچواں, کان کے اس پٹھے میں روح ہو. اگر پورے وجود میں روح ہے اور اس پٹھا روح سے خالی ہے اس کو کہتے ہیں بہرا. چوری قد بہرا, وجود میں روح ہے پٹھے میں روح نہیں. روح کا اتنا تعلق ہے کہ پٹھا گلتا بھی نہیں, خرابی بالکل سارے میں اس روح کے کنیکشن کی وجہ سے, لیکن پھر بھی وہ کیا ہے, تم مل کو بہرا ہے اور سن نہیں سکتا. تو آپ کے سننے کے کتنے اسباب ہو گئے؟ پانچ. اور اللہ کے سننے کے وہ سنتا کیا ہے؟ مافوکل اسباب, لیسا کا مثل ہی نہیں ہو باشماؤ بلا آلہ کے بلا سبا دن جگل مہانی وغیرہ سب نے یہی فرق کیا. اور بار بار یہ مسئلہ میں اس لیے آپ کو رٹوا رہا ہوں کہ بڑے بڑے مفتی بے ایمان ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے مولوی جان پھول کر بے ایمان ہو کے مسئلے میں ڈنڈی مار رہے ہیں. اس لیے دوسرا ہمارا مقدمہ کہ جس پر موت آ جائے اس کے اسباب ختم ہو گئے. یہ اسباب ہیں. اچھا, پھر وہ چلا بھی دور دیا, غریب بھی نہیں, بہت والا چلا بھی دور گیا. دور والا کہ تب بھی فتوا لگتا ہے, دور چلا گیا کیسے؟ اب امریکہ آپ کے قریب ہے یا دور ہے؟ لیکن ہے تو دنیا میں, لندن دنیا میں, امریکہ دنیا میں, اور جو مر گیا ہے وہ پوری دنیا سے نکل گیا ہے. مرنے والا پورے سالم جہان سے نکل گیا ہے. امریکہ ہو افریقہ ہو یہ تو قریب ہے, لیکن مرنے والا کہاں پہنچا ہے؟ سالم دنیا سے نکل گیا. اور رات میں نے عرض کیا تھا عربی اشعار کے متعلق, جہاں پر بھی حماسی کہتا ہے اللہ کلو منتا ترا دے بہوا بہی ہوں, کلو منتا ترا دے بہوا بہی ہوں, جو قبر میں چلا دیا وہ سارے جہان سے دور ہو گیا. بہوا بعید, وہ قریب دن کو کیا ہے؟ بعید ہے. یہ تو اہل عربیت کا کلام ہے اور اہل علم کا کلام مغنی ابن قدامہ نے حملی شکافی اور تکملہ شرح المحدث نے, علامہ نبوی نے, اور ادھر ابن قدامہ. یہ ابن قدامہ کوئی معمولی آدمی نہیں, یہ ابن قدامہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید اور شاگرد ہے. ابن قدامہ حنبلی فقہ کا شاگرد ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کا شاگرد ہے, تلمیذ ہے ابن قدامہ, بہت بڑا علامہ. اس نے مسئلہ لکھا مغنی ابن قدامہ نے کہ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ فلانے آدمی سے بات نہیں کروں گا, جب طلاق اٹھاتا ہے فلانے آدمی سے کلام نہیں کروں گا. اب وہ آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد اس کی چارپائی یا قبر پہ آ کے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے کہ اے فلانا آدمی تو بڑا اچھا آدمی تھا, تو میرا دوست تھا, فلاں فلاں, یہ کام کرتا ہے اب اس پر طلاق پڑے گی یا نہیں اور اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں. یہ دونوں امام فرماتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, طلاق نہیں پڑے گی. کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے. اچھا کیا ایک اور مسئلہ لکھا کہ نیند والے کے ساتھ کلام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی. تو سمجھو سمجھو, ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں کلام نہیں کروں گا اور دوسرا آدمی نیند میں پڑھائے اور حالات نو میں اس نے کلام کیا تو قسم, کیونکہ جان کے مکان ہے اس کے بیدار ہونے کا. لیکن اگر میت سے کلام کیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ کلام کا مطلب ہے اگلے کو بات سمجھانا اور جس پر موت آ گئی وہ نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے, وہ نہ سن سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے. اگلا مسئلہ فرماتے ہیں نستا علیہ احمد و شافعی. امام احمد نے بھی اس کا بھی یہی مذہب ہے اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے. اور آگے فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک تو لئنہ بس ہاں فرماتے ہیں کہ سوا المیت اب آدو من سوا الحی البعید, مردہ جو آپ کے قریب بنا ہے اس کا سنانا اب اد ہے زیادہ مشکل ہے من حی البعید, وہ زندہ جو امریکہ بیٹھا ہے لندن بیٹھا ہے اس زندہ کے سنانے سے قریب والے مردے کا سننا زیادہ دور کا سننا ہے. آپ اد ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہے آپ کو اد؟ اب اد کا معنی نیڑے یا دور؟ ابن قدامہ بھی کہتا ہے, وہ بھی اس نے وجہ بیان کی. دیکھو ہمارے فقہاء کی فراست بھی دیکھو, اس زمانے میں موبائل نہیں تھی, یہ رسی آلات بھی تھے. ابن قدامہ نبوی سب کہتے ہیں امام شافعی احمد کہ جو دور بیٹھا ہے نا اس کی روح جسم میں ہے, اگر درمیان میں کوئی واسطہ آواز پہنچنے کا بن جائے اس کی آواز کو پہنچا دیا جائے تو وہ سن سکتا ہے. لیکن جو میت قریب پڑا ہے لِأَنَّهُ بَطَلَتْ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ وَبَطَلَتْ حَوَاسُهُ, اس کی تو روح چلی گئی اور اس کے حواس بھی مؤثر ہو چکے ہیں. وَقَالَ اللَّهُ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ إِمَّا فِي الْقُبُورِ, اور اللہ فرماتے ہیں جو مر گیا اور قبر میں چلا گیا وہ دنیا والوں کا کلام سن سکتا نہیں ہے. یہ کس کا مذہب؟ امام شافعی کا, امام احمد کا, امام ابو حنیفہ کا, اور امام نووی اور مغنی ابن قدامہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد وہ بھی یہی کہتا ہے. اور ساتھ میں نقل کیا بول رہا تھا کہ دور والا امریکہ لندن والا وہ اتنا دور نہیں جو یہ پڑا ہوا مردہ دور ہو گیا, یہ پڑا ہوا مردہ دور ہو گیا. اب مولانا سرفراز خان نے بھی اتنا تسلیم کیا کہ جو دور سے سماع کا قائل ہو وہ مشرک ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ دور ہے کیا, دور ہے کیا, مردے کا سننا اب اد ہے. اگر دور والے کے سماع کا قائل مشرک ہے تو پھر دور والا میت کے سماع کا قائل وہ اکفر ہوگا اور اشرک ہوگا, بڑا مشرک ہوگا اور سب سے بڑا اکفر ہوگا. تو بہرحال یہ تو درمیان میں نے ویسے بات کر دی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت آدم کسی مقرب کے لیے بھی مرنے کے بعد آپ کا تن سما کا قائل ہے, یہ سما بنتا ہے ما فوق الاسباب. تو ما فوق الاسباب کا قائل امام الانبیاء کے بارے میں بھی ہو اس کے اندر اور ابو جہل کے اندر ذرا فرق نہیں ہے. اصلی مشرک ہے اور جس میں کوئی رلا جھلا والی بات نہیں, بے بر مشرک ہے, بے بر, ایمان کی رتی بھی نہیں. ما انت بمطمئن, میں اب یہ کر رہا تھا قرآن کا تدریجی انداز ہے, پہلے وہاں پر بھی تین وہ چیزیں ذکر کی جو سب کو سمجھ آتی تھی, سب مانتے تھے, اور آخر چوتھے نمبر پر سختی الرد کو ہاتھ ڈالا جہاں اختلاف تھا اور جہاں باپ محلہ نے بھی چوتھے نمبر پر آ کر گیارہویں کو ہاتھ ڈالا جہاں اختلاف تھا. یہ ما اہل بھی ما اہل لغیر اللہ بھی فمن ذو ترا فمن ذو ترا, بس آ گیا یہ سارے مسئلے پڑے ہیں. فمن ذو ترا, بس جو آدمی مجبور ہو گیا غیر باغن طالب نہ ہو, غیر باغن سمجھ گئے نا, ہاں زیادتی کرنے والا نہ ہو, بلا عادل, ہاں فإن اللہ غفور الرحیم, پر بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. ولا تقولوا, اور مت کہو, لما تصفو, واسطے اس کے بیان کرتی ہیں زبانیں تمہاری, الکذب جھوٹ, ہذا حلال کہ یہ حلال ہے, وہذا حرام اور یہ حرام ہے, ہذا حلال کسی چیز کے بارے میں اپنی طرف سے مت کہو ہذا حلال کہ یہ حلال ہے, وہذا حرام حرام ہے, متفرق تعلیمات پر مطلب ہے نیازات غیر اللہ, غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے دے کر اوپر مفتی نہ بن جاؤ کہ یہ حلال ہے کہ ہذا حرام, اور جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہے اس کو بھائی فقیرتی کی قبر کا احاطہ سمجھ کے اس کی تعلیم میں مت مقرر کرو, لطف کرو تاکہ گھرو تم, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم گھرو کے اوپر اللہ کے الکذب جھوٹ, ان الذین زجر مت تقریب, بے شک وہ لوگ جو گھر لیتے اوپر اللہ کے جھوٹ, لا یفلحون وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, خسارے دار ہیں, دنیا میں بھی نقصان آخرت بھی تباہ, متاع قلیل, متاع نفع ہے قلیل بالکل تھوڑا تھا صرف دنیا میں, ولہم عذاب علیم اور بس ان کے عذاب دردناک ہے, بہر الذین ہادو اور اوپر ان لوگوں کے, ہادو جواب سوال کتنی چیزیں حرام تھی تو جواب دیا گیا وہ چیزیں, اور اوپر عبارت ہوگی آپ کے پاس کیا عبارت ہے, وہ چیزیں ہیں جو اوپر یہودیوں کے حرام کی تھی, ہم نے ماں سسنا علیہ کا جو ہم نے بیان کیا ہے ان کو اوپر تیرے سورہ انعام میں من قبلو اس سے پہلے, وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر, ولکن کانوا لیکن تھے وہ ظالم, ان کو تاؤں جذب اپنے اوپر ظلم کرنے والے, بوجہ مخالفت رسول کے رسول کی بات بھی مانی, اپنی جانوں پہ ظلم کیے, ثم ان ربک ترغیب للتوبہ ہے, اب بھی وقت ہے توبہ کر لو, پھر بے شک رب تیرا واسطے ان کے عامل ہوں جنہوں نے کرتوت کیے افسوا برے جو برے کام کر بیٹھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سو سے مراد ہے شرک, اور ابن عباس بے جہالت حماقت کے ساتھ گدے پن کی حالت میں حماقت کے ساتھ, ثم تابو پھر توبہ کر لی, من بعد ذلک اس کے بعد, واصلح اور اصلاح کر لی آئندہ کے لیے, انسان بن کے چل پڑے, انا ربا کا بے شک رب تیرا, من بعد بعد اس توبہ کرنے کے, لغفور الرحیم بہت زیادہ معاف کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. فرمایا اب بھی توبہ کر لو شرک سے گناہوں سے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ ہوا جو غفور ہوا جو رحیم, انا ابراہیم. بس جہاں تک دلائل عقلیہ بھی ختم ہو گئے, شرک بالتصرف شرک پھیلی اس پر بھی خوب رگڑا لگ گیا. اب مسئلہ بیان ہوگا کہ یہ مسئلہ حضرت ابراہیم نے بھی بیان کیا تھا, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ یہ مسئلہ حضرت ابراہیم دلیل مثلی تفصیلی ہر دور کا مجھے یہ کہتا ہے نا جی کہ یہ موبائل نیا ہے, نیا ہوتا ہے. او پہلے جی کہتے تھے قبر پرست کہ وہابڑے نئے آئے, ان کا مذہب کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اے محمد بن عبد الوہاب نزدی سے. یہ احمد رضا خان نے حسین گوئی کی ہے فتاوے میں, کہتے ہیں فقیر نے خواب دیکھا ہے اور اس کی یقینی تعبیر یہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں وہابیت ختم ہو جائے گی, تھوڑے سے عرصے میں وہابیت ختم ہو جائے گی. اور اعلی حضرت کے خواب کی تعبیر جو ظاہر ہوئی کہ پورا عرب بھی وہابیوں کا, یہ اعلی حضرت کی پیشین گوئی پوری ہوئی ہے, پورا عرب وہابیوں کا ہے, ملیشیا افریقہ ادھر بھی اکثریت وہابیوں کی ہے. وہابی کے لفظ سے ڈر تو نہیں رہے, وہابی کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ ہاں اللہ والا نہیں, وہابی کا معنی, وہاب کا معنی ہے بہت دینے والا. وہاب اللہ کی صفت ہے یعنی بہت دینے والا. پاکستانی کا کیا معنی ہے؟ پاکستان والا. تو وہاب کا معنی وہاب والے, یعنی اس ہستی والے جو بغیر مانگے کے دیتی ہے. جب اس ہستی کو ماننے والے ہیں تو قبر والوں سے کیسے مانگیں گے, تازیے والوں سے کیسے مانگیں گے؟ ہم تو بھئی ہیں وہابی, ہمارا داتا تو ہمیں بغیر مانگے کے دیتا ہے. وہاب اور بار بار دینے والا, بھیگ بھیگ سے بہو بہو دینے والا, بہت بہت دینے والا, یہ ہے وہاب. اور جس کا ایمان ہو اس ہستی پر وہ قبر سے نہیں مانگتا, شجر سے نہیں مانگتا, باب لال شاہ سے لسوری شاہ سے نہیں مانگتا, وہ مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ وہاب سے ہی مانگے گا. تو جو اللہ سے مانگنے والا ہے اس کا نام ہے وہابی, اور جو غیر اللہ سے مانگنے والا ہے اس کا نام ہے مشرک. ویسی نسل بھی اس کا نام کیا ہے؟ مشرک. پیر نصیر الدین نے, یہ بھی اس کا ایک ٹکڑا ہے تقریر کا, پیر نصیر الدین نے جہاں پر بھی کمال کیا کہتا ہے کہ اوئے سنی بریلویوں سنو, ہمیں کہتے ہیں وہابی, کہتے ہیں مجھے آپ کہتے ہیں وہابی ہو گیا, میں توحید بیان کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہو وہابی ہو گیا. سنو وہابی کا کیا معنی ہے؟ انکا انتل وہاب. وہابی کا معنی اللہ سے مانگنے والا, وہابی سے معنی اللہ سے مانگنے والا. بریلویوں نے آنکھیں دکھائی نا, اب آپ آگے بیٹھی تھی تو فوراً پھر فیصلہ بدلا, آگے پھر اور طرف چلا گیا. جہاں تک اس نے کہا زبردست کلپ ہے نیٹ پر بھی وہ, جس طرح ہاں تو اس کی تقریب بڑا عجیب ٹکڑا ہے. تو انہوں نے بدنام اسی سے کیا وہابی یہ. اور آج کیا کہتے ہیں؟ مماتی. اب کیا کہتے ہیں؟ مماتی. تو مانی کوئی نہیں آتا مماتی کا, مماتی کہتے ہیں کس کو ہے؟ ہاں میری مو مماتی یہ ہے مماتی لفظ. اور کہتے کیا ہیں؟ ہر دور کا مشرے کہتے ہیں کہ یہ انیس اللہ شاہ سے پہلے آدمی کوئی نہیں تھا, یہ انیس اللہ شاہ سے غلام اللہ خان ہے, انہوں نے مسئلہ تھا, اس سے پہلے بندے ہی کوئی نہیں تھا. مکہ کا مشرے بھی کہتا تھا کہ یہ ابو جال کہتا میری سفید داڑھی ہے, اور میں پورے علاقے کا علامہ مفتی ہوں اور شیخ الحدیث ہوں, پورے دنیا میرے پاس آتی ہے. بھائی پیر تو تھا کہ نہیں تھا؟ پیر تھا, ابو جہل بہت بڑا, اور سارے لوگ کعبۃ اللہ کی وجہ سے عزت کرتے, اور بڑا علامہ تھا اس زمانے کا, بڑا الحاج اور العلام اور الفہام, اور حضرت اقدس تو ابو جہل ہی تھا اور کوئی آدمی نہیں تھا. وڈیرا بھی تھا, سردار بھی تھا, سارے لوگ اس کی سرپرستی میں تھے. تو ابو جہل کہتا تھا کہ یار سارے اکابر گزرے, پہلے ہمارا لوہائی اکابر گزرا, قصی اکابر گزرا, بڑے بڑے اکابر گزرے, مولوی گزرے, اور بنو قریظہ نذیر میں تو آپ مولوی موجود ہیں. اور یہ محمد جو مسئلہ بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسئلہ نیا ہے, آج تک یہ مسئلہ کسی نے نہیں کیا. ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرۃ, ہمارے باپ دادا کے مذہب میں یہ مسئلہ کوئی نہیں, نیا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو فرما دے جھوٹ بولتے ہو, یہی مسئلہ باب ابراہیم نے بیان کیا تھا. یہی مسئلہ کس نے بیان کیا تھا؟ باب ابراہیم نے. باقی رہ کے تمہارے مفتی شیخ العزیز جو اس مسئلہ کو نہیں مانتے جائیں جہنم میں, ہمارا بابا ابراہیم اس نے بھی نئی مسئلہ بیان کیا. اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ جو کہتے ہیں نہیں سنتے, یہ انیس اللہ کا شروع کیا, آپ کیا کہیں گے یہ مسئلہ کس نے شروع کیا تھا؟ پہلے پہلے ابراہیم نے کہا مالا بلا یبصر بلا یغنی عنک شیئا. یہ دیکھو ذرا, ان ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے بزرگ مانتے تھے نا, سارے فرقے مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم بزرگ ہے, اور کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جھگڑا ڈالی ہے. حضرت ابراہیم کو ماشاء اللہ وہ بڑے بزرگ تھے. حضرت قاضی شمس الدین رحم اللہ جہاں فرماتے تھے کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کڑوا کفر اور ایک ہوتا ہے میٹھا کفر. کڑوا کفر آتا ہے دشمنی کے رنگ میں. حضرت ابراہیم کے زمانے کے مشرک جو تھے ان کا شرک اور کفر کڑوا تھا اور وہ دشمن تھے, انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. اور ایک ہے میٹھا کفر اور میٹھا شرک, وہ آتا ہے محبت کے رنگ میں. رسول پاک کے زمانے کے بزرگوں کا حضرت ابراہیم کے ساتھ کفر میٹھا تھا, انہوں نے سورت بنا کے کعبہ میں رکھ کے پوجنا شروع کر دی. تو ایک میٹھا کفر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ کڑوا کفر. تو مشرک یہی ہوتا ہے زندگی میں اہل اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, مارتا ہے, شیطان مرواتا ہے, اور جب موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد شیطان پجواتا ہے, ان کی قبروں پہ ڈیرے لگوا کے پجواتا ہے. تو اب ذرا پیار کرو, انا ابراہیم تو حضرت ابراہیم مسلم شخصیت ہیں. دلیل نقلی تفصیلی آل ابراہیم متعلق ہے دونوں حصوں کے, یعنی ابراہیم کیا لکھا گیا, یعنی ابراہیم نہ شرک تھیلی تھا نہ شرک اعتقادی. ان ابراہیم کانا امتا, سبحان اللہ, فرمایا حضرت ابراہیم کانا امتا قانتا للہ, کانا امتا. یہ ہوتا ہے بزرگوں کا تعارف, لوگ بھی تعارف کرواتے ہیں, فلانے بزرگ نے دیوار دوڑائی, بزرگ نے کانا منگایا, کانا کانا. ہمارا ایک رشتے دار تھا, بہت ہو گیا ہے, بڑا ہی ضدی تھا, بڑا خیر دور سے وہ ہمارا رشتے دار تھا میاں والی پنڈیا میں. تو ہم اس کے پاس آتے, وہ ایسا آدمی تھا جس نے سید عطا اللہ شاہ صاحب کی سامنے تقریریں سنی ہوئی تھی, اور بڑا پرانا تھا, اور وہ آدمی تھا جس کے پاس مولانا حسین علی سپیشل مسئلہ سمجھانے گئے تھے, صرف مسئلہ سمجھا کے واپس آ گئے تھے. تو وہاں صرف مسئلہ ایک آدمی کو, تو ہم سے جب ہم اس سے بات کرتے اس وقت ہم پڑھتے تھے, عمر اس کی کافی لمبی عمر گزری ہے, تو سنتا رہتا تھا, سبحان اللہ بھی کرتا تھا, دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے وہ بھی نکالتا تھا, سن سن کرنا آخر میں کہہ دیتا تھا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہاں ہمارے ایک محلے میں بابا تھا اور وہ کانے کا گھوڑا بنا کے بجاتا تھا, گانا گانا سمجھتے ہو نا, نہیں تو اب مجھے کچھ تو نہیں آتی. ہاں بانس کہہ لو, بانس نہیں ہوتے چھوٹے بانس, بانس جو ہے تو مضبوط ہوتے ہیں بالکل چھوٹے, جس کے وہ کیڑے کیڑے بنتے ہیں چھتوں والے, تو وہ کانا, اب کتنا بھی کوئی انگلش نہیں بول رہا جو سمجھ نہیں آ رہی, کانا جو ہے وہ کیڑے کیڑے اس سے باندھے جاتے ہیں بانس وغیرہ, وہ تو کہتا ہے وہ بزرگ کانے کے اوپر بیٹھتا اور گھوڑا بنا کر بھگاتا. خیر دو تین دن تو میں سنتا رہا, پھر وہ کانا آ جاتا, میں بھی تنگ آ گیا, تو میں نے کہا بابا یہ بتاؤ کہ وہ بزرگ اس کانے کے اوپر کہاں بیٹھتے تھے. اب لگا گا اس کو غصہ, کہتے توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ, آپ نے بزرگوں کی گستاخی, میں نے کہا گستاخی میں نے کی یا آپ نے کی, بزرگوں کو سیل دیکھو جی, کانے کے سیدھا اوپر بٹھا دیا, بتائیے بزرگوں کا کیا بنے گا, کانے بے حیاؤ بھائی شرم تمہیں نہیں آتی, ہم تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کو وہاں کانے کے سرے پہ بٹھانا درست نہیں ہے, اور یہ بزرگوں کی توہین ہے, اور تم ان کو بٹھا کے بھگاؤ تب بھی تم ادب آ لو, بے ادب ہم ہیں تو اخیر پہ نہیں کہتے, تو یہ مجرم بھی اسی طرح ہوتا ہے. ہاں بھائی اب میں پتنے کیا کر رہا تھا, وہ اب گیا چلو دیکھو, ہاں بزرگوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں, کانے پہ بیٹھ کے بھاگی, فلانے نے دیوار بھگا دی, فلانے نے یہ کیا, اللہ پاک بھی بزرگوں کی تعریف کر رہا ہے, فرمائے فرمایا میرا بزرگ بھی ہے اور میرا وہ دوست اور کامل ولی نبوت کے مقام والا وہ تھا حلیفہ جس نے کسی مشرق کو نہیں چھوڑا, ہر مشرق کو رگڑا لگایا. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں میرا مقرب وہ تھا جس نے کسی بے ایمان مشرق کو نہیں چھوڑا, حلیفہ کا معنی آتا ہے نا, یعنی شرق پر رگڑا لگانے والا اور بزرگوں پر رگڑا لگانے والا, یہ ہے ہیں معلوم ہوتا ہے, ایسے بزرگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے جنہوں نے بزرگوں کی نیندیں حرام کر دی ہے. ابراہیم کانا امتن, بے شک ابراہیم کانا امتن, بے جماعت کانا امتن, امت کا معنی کیا ہوتا ہے جماعت, امت حضرت ابراہیم تو اکیلے تھے, امت کیوں کہا, اس لیے کہ اکیلے ابراہیم نے وہ کام کیا جو پوری جماعت بھی نہیں کر سکتی. بسا اوقات ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے لیکن اتنا کام کرتا ہے کہ پوری جماعت بھی وہ اتنا کام نہیں کر سکتی, جیسے شیخ القرآن اور یہ حضرات تھے, اکیلے ہو کر انہوں نے جماعت کا کام کیا, پوری جماعت. حضرت ابراہیم کے بارے میں کانا امتن, اس تقریر پر تعبیر کی ضرورت نہیں, معموم جب پیشوا کے معنی میں لینے کی نہیں, حضرت عمر پوری جماعت تھی, ایک مطلب کہ جو محنت جماعت نہیں کر سکتی اکیلے ابراہیم نے کی, اور جو اوصاف ایک جماعت میں مجتمع ہوتے ہیں اکیلا وجود ابراہیمی نے وہ ساری خصائل خیر اور اوصاف موجود تھے. انا ابراہیم کانا امتن کانتن للہ, کانتن للہ, فرما بردار تھے اللہ ہی کے لیے تعلیل و تعریف میں, کانتن کا معنی مفاہدن خدا کی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، حنیفہ اور مشرکوں پر رد کرنے والے تھے. حنیفہ کا معنی یقصو اردو تعبیر اور عربی تعبیر، مبین التوحید، موجہ التوحید، توحید کا بیان کرنے والا اور شرک پہ رد کرنے والا. میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، ایک آدمی ساری زندگی مسئلہ توحید بیان کرے اور شرک کی تردید نہ کرے، مشرکوں پر رد نہ کرے، تو وہ مسلم تو ہوگا، حنیف نہیں ہوگا. حنیف وہ ہے جو مشرکوں پر رد کرے. بلام جاکو منل مشرکین، اور نہیں تھے حضرت ابراہیم مشرکوں سے، نہ ایسے قادن اور نہ عملن، شاکرن لانعمہ، حق ماننے والا اس کی نعمتوں کا. شاکرن لانعمہ کا معنی حق ماننے والا اس کے انعامات کا، اس کے احسانوں کا. اس تباہ ہو اس کو چنا تھا اللہ نے، بہادا ہو اور اس کو رکھا تھا اللہ نے، الا بمانا الا صراط مستقیم، صراط مستقیم پر باتینا ہو اور دیا کام نے حضرت ابراہیم کو، پھر دنیا میں حسنتن، حسنہ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ اجتباء بن نبوت، ہدایت اور بیانِ توحید کی توفیق. انہو فی الآخرہ، اور وہ بے شک آخرت میں، لمن الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ. لمن الصالحین، ثم اوحینا الیک، پھر وہی کی ہم نے طرف تیرے، انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، دلیل بھائی، پھر ہم نے بھائی کی طرف تیرے میرے پیغمبر کس بات کی؟ انتبع، یہ کہ پیروی کر، پیچھے چل ملت ابراہیم، ابراہیم کے مذہب پر حنیفہ، جو جب تو تھا وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں سے. انما جو الثبتو، اور تاکید رکھا دیا تھا ہفتے کا دن اوپر ان کے جنہوں نے اختلاف کیا اس ہفتے کے بارے میں، علی نبیہم، اپنے نبی کے خلاف، جبکہ ان نبی نے ان کو حکم کیا تھا کہ کوئی ایک دن پورے سات دنوں میں سے منتخب کرو، انہوں نے اختلاف کر کے ہفتے کا دن منتخب کیا اور اشارہ کر دیا ہے سابقہ واقعہ کی طرف. وَإِنَّا رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے، فیما، ان مسائل میں، کانو پیے یفتال پھول، تیز ان مسائل میں اختلاف کرتے. بس جناب، یہاں تک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ سورت النال میں زبردست ہوا ہے، ہی سورت توحید. مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب وہ فرمایا اس مسئلے کو بیان کرنا ہے، مسئلہ سمجھ لیا. اب کیا ہے؟ وہ جو ہو الا سبیل رب کا بل حکمہ، ادعو الا سبیل رب کا بل حکمہ، کو بولا اپنے رب کے راستے کی طرف، بل حکمہ، حکمہ کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، بالدلائل العقلیہ والنقلیہ. حکمت کا معنی لوگ بگاڑتے ہیں، انہوں نے حکمت کا معنی بنایا مزاحنت، اور حکمت کا معنی بنایا ہے بدو لو خود ہینو موجود ہینو. فرمایا یہ چاہتے ہیں مسئلے پہ تھوڑا تیل لگاؤ، دونوں کس کو کہتے ہیں؟ تیل لگاؤ، نرم کرو، فجود ہے نون، یہ تو نرم ہونے کے لیے تیار ہے. یاد رکھ لو، حکمت کا لفظ بیچارہ بڑا بدنام ہوا، پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور کسی موقع پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حوالے بھی نوٹ کروا چکا ہوں. حکمت پر اللہ جانے کہ صحیح. یاد رکھو تمام مفسرین متفق ہیں کہ حکمت کا ایک معنی ہے خود قرآن. خود الہ سبیل ربے کا بل حکمہ ہے بل قرآن, کیونکہ قرآن ہی ہے کتاب محکم یہ. اور دوسری تعبیر مفسرین نے کی بل حکمہ, اور حکمہ کا معنی بل برہان بالدلیل المحکم. اگر بل برہان ہو یا بالدلیل ہو تب بھی مراد قرآن ہی ہے. تب بھی مراد کیا ہے؟ قرآن. صرف اختلاف تعبیر ہے. قرآن کا لفظ ہو برہان کا لفظ ہو تو مراد تب بھی کیا ہے؟ قرآن. تو معنی ہوگا خود او الہ سبیل ربے کا, بلا میرے پیغمبر الہ سبیل ربے اپنے رب کی راہ کی طرف. رب کی راہ یہی بیان ہو رہی ہے اسی کی طرف بل حکمہ قرآن کے ساتھ. جیسے دوسرے مقام پہ ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور تیسرے مقام پہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, ما انزل الیک من ربک. اور تیسرے مقام پہ ہے جاہد بھی جہادن کبیرا, جاہد بھی اے جاہد بالقرآن جہادن کبیرا. تو یہ پورے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حکمت سے مراد ہے قرآن کی دعوت. یوں کہ اور کوئی نصاب نہیں حکمت والا, دل کا آیات الکتاب الحکیم, وہ صرف قرآن حکیم ہی ہے جو قرآن حکمت ہے. اس لیے حکمت سے دعوت دینے کا مطلب ہے کہ قرآن کے ذریعے دعوت دے. تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہ قبضہ کرو تو قرآن پڑھتا ہے ان کی دعوت پر حکمت والی ہے یا بدماشی والی؟ اللہ نے فرمایا ادو میرا پیغمبر تو بلا کس کے ساتھ؟ لوگوں نے حکمت کا معنی دیکھو سمجھا ہے. شیطان بھی بڑا الو کا چرخا ہے, کیسے مفاہیم کو بگاڑتا ہے. لوگوں نے حکمت کا معنی سمجھے کسی کو کہنا کچھ اور سختی نہیں کرتی, مسئلہ کھولنا نہیں. اس کو کہو یہ حکمت نہیں, یہ بے غیرتی ہے. اس کا نام کتمان ہے, اس کا نام تلبیس ہے. اور مسئلہ تو کھول کے بس دا دما تو عمر, اور ہوگا بل حکمہ بل قرآن. قرآن سے بڑے دلائل بھی نہیں, قرآن سے بڑے حکمت بھی نہیں, قرآن سے بڑے بصائر بھی نہیں. اس لیے دائی کی دعوت کا پہلا اصول ہے کہ دعوت دو کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. اور مجھے کو گھر کا بھی کہو تو حکمت کے خلاف ہو کہ ہے. مجھے کو کتا کہو ایک وقت کے خلاف ہوگا؟ مسل ہوں کا مسل غالب. اور بچرے کو کہہ دو باد ازالے کا زمین, حکمت کے خلاف ہوگا؟ نہیں. یہ نیا ہے ہمیں حکمت کا سبق بڑھانے والے کہتے ہیں سخت لفظوں نہ حکمت کے خلاف ہے. تو الوا قرآن سے کچھ زیادہ حکمت والی کتاب ہے؟ جو لفظ قرآن نے استعمال کیے تو کہتا ہے یہ الفاظ استعمال کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے, تجھ سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ جو قرآنی مضامین کو بھی کہتے ہیں حکمت کے خلاف ہے, بلا ہو گیا حکمت کے خلاف. جس کے اخلاق عالی. ہاں بھائی, پہلا نمبر اصول دعوت ادعو بلا میرے پیغمبر الی سبیل ربک اپنے رب کی راستے کی طرف بل حکمت کس کے ساتھ؟ بل دلائل العقلیہ فن نسلیا بل موعظہ الحسنا اور اچھے بات کے ساتھ جن سے مقصود ترغیب و ترہیب اور ترکیب کے قلب ہوتی ہے وجادلہم اور بات کر ان سے باللتی ہے یا آسن ایسے طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے یعنی دلائل کے ساتھ یا مخاطب کے اعتبار سے تین صورتیں ذکر کی گئیں کہ آدمی کا مخاطب کبھی ہوتا ہے پڑھا لکھا طبقہ سنجیدہ طبقہ تو وہاں پر دلائل سے کام چلتا ہے اگر سامنے مولوی ہوں اور پڑھا لکھا طبقہ ہو اور شہری لوگ ہوں اور سمجھنے والے لوگ ہوں تو پھر بالحکمہ دلائل کے ساتھ مسئلہ بیان کرو اور آگے ہوں میرے جٹ الف کو گلی سمجھنے والے اور دلائل کو بالکل کچھ نہ سمجھنے والے ہیں وہ انگوٹھا لگانے والی قوم ہو تو وہاں دلائل کا کوئی فائدہ نہیں کلے پر ناسا بے قدرے کو پورے ان کے ضابطے کے ساتھ پھر ہوگا موعظہ الحسنہ واض و نصیحت کرو دلائل کے بغیر آسان آسان مثالیں دے کر اور آسان آسان گفتگو تاکہ وہ سمجھ لیں اور تیسرا طبقہ ہے حجت بازوں کا اور پیروں اور مولویوں بےمانوں کا طبقہ ان کے ساتھ ضرورت ہوگی مناظرے کی بجادل ہم ذلتی ہے یا لیکن مناظرہ میں بکواس بازی نہ ہو پتھر بازی نہ ہو شو بازی نہ ہو جس مناظرہ میں شو بازی ہو شرن حرام ہے پتھر بازی ہو شرن حرام ہے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہو شرن حرام ہے مناظرہ ہو احکام کے حد کے لیے اظہار ثواب کے لیے ابطال باطل کے لیے وہ مناظرہ صحیح ہے اور وہ مناظرے کے احکام ہیں لیکن اگر مناظرہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے وہ مناظرہ کوئی نہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ان ربا کا ہوگا عالم بمن صلی ان سبیل ہی وہ عالم بالمحتدین و ان عاقب تم یہ ان عاقب تم اسی طرح الا الذین ظلموا و لا تجادلوا اہل الکتاب الا الذین وہاں پر آئے جہاں پر بھی ان عاقب تم اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو بے مثل ما او کے وہ تم بھی ہی اتنا جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی والا ان صبر تم اور مناظرے میں اگر کوئی مناظر بدتمیزی کرتا ہے اس کا جواب تو دے سکتے والا ان صبر تم لیکن اگر تم صبر کر لو لو خیر الصابرین البتہ وہ بہت بہتر ہے واسطے صبر کرنے والوں کے ثواب کے اعتبار سے بس دل وبا صبروں کا صبر کر میرے پیغمبر اور نہیں ہے صبر تیرا الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے خاص اللہ کی توفیق سے دائی کو اپنی جانی بدلہ نہ لینا بہتر ہے اور ان کی ایذاؤں اور سان و تشریف پر صبر کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ولا تعزن علیہم اور غم نہ کر ان پر ان کے ولا تکو فی ذکر اور مت ہو بیچ تنگی کے مما یمکرون ان کی شرارتوں سے ان اللہ بے شک اللہ مع الذین ساتھ ان لوگوں کے اتقوا جو جنہوں نے جان چھڑائی شرک سے والذین ہم محسنون اور وہ لوگ کہ وہی محسنون احسان کرنے والے ہیں اب سورت بنی اسرائیل. یہ صورت آسان ہے, اس کا ربط لکھ لو. ربط اس کی صورت نال میں رسول کا نال جیسے شہر بناتی ہے